då säger vi välkomna till ett relativt nyktert och vanligt avsnitt av Retresan. Mitt namn är Anders och med mig som alltid har jag Samson Wiklund. Välkommen. Tackar, tackar. Vad menar du med relativt nyktert? Sitter du i småbruset? Ja, men det är lite alltid. det är ju special den här veckan också, men nu sitter vi inte och gror på varandra längre. Inte, nej. Och det är lite tragiskt, eller sorgligt i alla fall, tycker jag. Ja, det var väldigt trevligt att ha det här. Ja, det jag minns. Tyvärr har ju vissa så här gjort videodokumentärer om allt. Där mina talanger i Super Robotektor inte framstår som suveräna. Och det är de väl kanske inte heller. Jag tycker att vi båda två är ganska ursäktade för det mesta vi gjorde den där kvällen. Det känns som det, va? Ja, jag vill minnas att det var någon som tog till ton också, som kanske inte riktigt är så stolt över det. Ja, det var hemskt kul i alla fall, tycker jag. Det var vi har fått mycket bra feedback från avsnittet. Oh ja. Apropå det så kan väl du ta och öppna postsäcken kanske? Jajamän. Först ut är en kommentar via mail, och det är Nilorb som skriver: om ni fick göra en remake på ett retrospel, vilket spel skulle ni välja och vilken studio ska utföra jobbet? Oj, det är bra det med följdfrågan, för då blir den genast mycket svårare. Mm. Men vi börjar med spelet då, för det kanske vi kan komma överens om. Eller tycker du att de liksom är beroende av varandra, svaren här? Nej, jag har ju ett svar på rak arm nu, tror jag. Jag skrev en lista på min blogg här för ett tag sedan där jag listade spel som borde finnas, alltså som jag trodde då inte fanns. Och då fanns bland annat He-Man med. Mm. Det den gamla 80-tals tecknade hjälten där. Sen var det ju jag motbevisad bland annat på Loading av att det faktiskt hade släppts ett spel på PS2 med, som handlade om He-Man. Jag tror även Andreas Ljungström var knacka på mig att jag hade fel där. Och det hade jag helt missat, men det verkar ju rätt så sugigt. Så jag skulle gärna se en remake på det av Santa Monica. God of War-killarna. Mm-hmm. En riktigt svulstig och fräck He-Man, men fortfarande med glimten i öga. Alltså inte God of War He-Man. Förstår du? Mm. Det är väl kanske inte så mycket retro egentligen, men det var det första som jag tänkte på. Alltså det är ju He-Man som är retro i så fall. Ja, inte... precis. Halvbra svar tycker jag det är, alltså. Men skvällig, just för att det inte riktigt är ett retrospel. Ja. Jag, i och för sig, jag kör på en ganska enkel sak. Jag skulle vilja se Final Fantasy 6 eller 7 remakat idag med så här, du vet, HD-upplösning och hela kittet av BioWare faktiskt. Av BioWare? Ja, jag vill se den berättelsen fast tolkad med västerländska rollspelsmetoder. Jag kan tänka mig 7:an, men då ska det vara Square Enix och då så ska det vara Final Fantasy 13-grafik och så gärna stycka upp det i DLC-episoder så man får hela upplevelsen lite åt gången. Ja, men då är det ju verkligen en remake att det är samma spel fast snyggare. Jag vill ju göra någonting annorlunda. Jag vill ju se något bättre än liksom det jag redan har sett. Därför vill jag göra en västerländsk tolkning av samma berättelse. Ja, fast jag tror inte att det skulle bli bättre. Jag är bara mer intresserad av det än att se Final Fantasy 7 med snygg grafik. Okej. Kort ut. Nu ska vi försöka inte bli osams alltså. Nej, jag vet. Jag är lite trött. Det är lite sent. Ja, är det lite så här på... Har vaknat på fel sida, eller får säga? Har ni... Jag har ett jävligt tråkigt spel som jag håller på att recensera. Jag är lite trött på att jag måste spela det. Jag tror det. Ja, men då har vi svaret där. Vi kan gå vidare där på vad folk har sagt om oss. Ja, det kan vi kanske göra. På Loading så har Afronaut skrivit också i samma tecken att vara förbannad: Piccolo har inte bananklasehår. Och det har ni alldeles rätt i. Vi pratade om Akira Toriyama sist och jag drog upp att han är känd för sin bananklasehår och då Dragon Ball Z-serien. Är det Dragon Ball Z? Är det inte Dragon Quest? Nej, nu pratar jag om Dragon Ball Z, manga. Okay. Ska inte försöka rätta när du inte vet vad du pratar om. Hur som helst, i den serien finns en karaktär som heter Piccolo. Felaktigt så sa jag att Piccolo också hade bananklasehår. Det har han inte, det är ju Son Goku och company som har det. Så, nu har jag ber om ursäkt efter något. Du har aldrig sett, han har inte något bananklasehår. Du hade fel om något annat också, va? Förra veckan. Jag har fel om massor med saker. Måste vi gå in på allt sånt? Jag tänkte att du hade ditt tillfälle här att... Okej, jag kan rätta till det ganska sinka. Jag tror att åtminstone vet jag att Nidde har påpekat det där. Capcom har inte gjort det första Turtlespelet på NES. Var det den du tänkte på? Precis. Ja, det är ju Konami under namnet Ultra Games. man hade ju då andra namn på sin studio, just för att Nintendo hade någon regel om att varje studio får bara släppa x antal spel. Konami ville göra fler, så då hade de olika dotterbolag och sådär. Jag fick för mig att Ultra Games var ett av Capcoms sådana här alter ego namn men det är ju bara jag som har fel helt enkelt. Det var ju Konami såklart. Jag satt ju där och höll käften jag också, så jag visste inte mer jag heller egentligen. Egentligen så vet ju jag det här också. Det är bara att jag med så pass mycket whisky i mig inte längre är så smart. Jag trodde man var som smartast i högre promillehalten. Man tycker att man är det, men i verkligheten så är man ju inte det. Det är, aha, så det funkar. Då ska vi se, på Facebook har vi fått lite kommentarer också. Först ut är Filip Tunnis Wilhelmsson som skriver: gud vilken överraskning jag fick när jag startade iTunes i morse. Härligt att höra era ljuva, småfulla och spelglada stämmor igen. Ljuva och småfulla, det klangade inte riktigt där. Jag tycker det var fint. Tack så mycket Filip, det var kul att se dig skriva till oss. Fiskpinnen, även känd som Thomas Hedström, säger: nu ska jag äntligen få ta mig ut på en ny retroresa. Många som var glada, tror jag, att vi var tillbaka, verkar det som. Ja, det var väldigt kul. Jag får också påpeka att Fiskpinnen då, han hade ju skickat oss en bild på en björn som sa att han saknade oss. Nu var det en bild på en björn som satt på en resväska. Ja, vad fint. Ja, väldigt fint. På Gameplayer så har Nidde skrivit igen till oss. Ska se. Kul att Frankie fick flika in lite också. Notiser som jag vill skriva upp på. Superkontra finns det inget som heter. Däremot Kontra 3. Och det har ni också rätt i, ytterligare ett misstag. Men brukar inte det också kallas Super C? Det jag törs inte uttala mig säkert. Men jag vet att det finns ytterligare ett spel som heter Super C, som jag tror släpptes på PlayStation. Aha. Det låter ju väldigt konstigt. Eller så var det på DS eller Game Boy Advance, minns inte. Hur som helst i alla fall, det finns ett till kontraspel som kallas Super C, och det är inte det spelet du och jag spelade nu. Okej. Ja, det heter Contra 3, eller för oss Super Probotector och ingenting annat. Japanska releasen heter den Contra Spirits för övrigt. Nidde hälsar också att han kommer fortsätta tjata på oss om kryssningar tills vi ger upp och hänger med. Ja, det var en tidsfråga. Ja, jag tycker det låter sunt. Ja, jag vill också flika in att jag tyckte det var hemskt kul att Frank gjorde med förra avsnittet. Jag tycker vi får skapa ett segment åt henne där hon sitter och gnäller på oss. Det tycker jag skulle vara väldigt kul. Jag vet inte om jag vill höra mer gnäll där. Om vi ska vara sådana. Ja, inne på vår egen sajt i alla fall så är det lite folk som har skrivit också då. Lars.ingela skriver: Anders, välkommen till en lagom stad med dött centrum. Kommer kräva autograf om jag ser dig. Det låter bra. Som vi sa i förra avsnittet så är det bara att ropa ut kramkalas. Precis. Trash, Peter, Linus och Saradir, allihopa säger väl något i stil med äntligen. Jag tror allihopa säger utom just Linus som bara säger välkommen. Men det är skönt att vara för oss också att vara tillbaka. Ja, väldigt skönt. Nu känns det som att nu är man komplett igen. Ja, precis. Ludde Lundblad skriver tillbaka till oss. Vi pratade lite om honom. Ja. Det är Ludde från Svampriket alltså. Jajamän. Han tycker att vi självklart ska hänga alla tre. Vi började ju snacka om det, att umgås allihopa. Ja, jag började mobba dig lite där. Det är därför jag reser på mig idag. Nej, jag hade faktiskt glömt bort det tills jag såg den här nu. Han hälsar också till dig att han är djurgårdare och inte bryr sig. Ah, vad fan! Gud vad han sjönk i mina ögon nu. Varför då? Djurgårdare, det är inte godkänt. Men om man är från Stockholm eller närheten av Stockholm, då är det närmare kanske. Jag vet inte. Ja, jo, men det spelar ingen roll. Plus att de slog ut Brynäs senast. Och det är heller inte godkänt. Jag har inte tillräckligt mycket energi för att bli irriterad för att någon annan hejar på ett andra gäng vuxna män som springer runt på fruset vatten och jagar en bit puck. Min syn på hockey. Ludde säger sången och får MVG helt klart. Jag tror jag talar för Tove också när jag säger att jag älskar din röst ännu mer. MacKorv är tillbaka. Härligt. Och MacKorv säger: riktigt kul att höra att ni tänker fortsätta för full maskin även i höst. Ser fram emot en strålande säsong. Och han är också väldigt glad för att vi funderar på att lämna JRPG-träsket, som han kallar det, bakom oss. Ja, det. Kul nu när jag sitter med en färdigskriven sagastund för denna vecka. Ja, ja, men efter det här JRPG-träsket så har vi ju sagt att vi är väldigt öppna för att göra någonting annat nu, eftersom det har varit mycket japanskt. Ja, absolut. McCore skriver också: efter en händelserik sommar kan jag nog ärligt säga att ni är Sveriges nu aktiva bästa podcast jag hört. Okej, jag ser själv att det låter som en slingrig komplimang, men den är ärligt menad och den kommer från hjärtat. Slingrig då att han säger aktiva? Ja, i och med att spelradion gick ju... De la ju ner här inte så länge sedan alls faktiskt. Bara någon vecka sedan, eller ett par veckor sedan. Ett par veckor sedan. Det var väl, nu minns jag inte vem som är vem av dem, men han som pratar norrländska, han behövde väl ta en paus, vad jag förstod det. Ja, jag är jättedålig koll, men det är ju tråkigt i alla fall. Ja, väldigt tråkigt. De har varit dels stilbildande för svenska podcast djungeln, men de har alltid också stått för professionalitet. Jag har alltid liksom haft mycket respekt för spelradion. Så sjukt snyggt producerade avsnitt. Oh, ja, de är ju judofiler, eller vad de kallar det. Och det märks ju. Verkligen. Han hälsar också att någonstans i arkivet så finns det ett avsnitt där tre överförfriskade poddradiopersonligheter ganska högljutt diskuterar eran Strider-pizza. Mm-hmm. Så någonstans finns det, alltså, ja, det är väl spelklubben misstänker då i så fall. Ska vi sätta ut en belöning åt den som kan leverera just det ljudklippet till Oskar? Det tycker jag vi gör. Vad vinner man? Ja, jag vet inte. Det är någonting väldigt fint. Vi får lista ut vad som är någonting. Vi ska klura på någonting. Ni andra får gärna också komma med tips på belöningar för det här ljudklippet. För det vill jag jättegärna höra. Kim Simonsson säger att det var jätteskönt att få en... Nej, han skriver så här faktiskt. Det var en underbar känsla att lägga sig i soffan och vila sig till era röster igen. Jag har saknat det något oerhört under sommaren. Tack så mycket Simon. Eller Kim, nej, Simonsson. Dock säger att han grät lite i duschen och kände sig lite våldtagen när du skippade Final Fantasy 9. Ja, jo, förlåt. Om man ska vara på det viset så kommer jag faktiskt Chrono Trigger före Final Fantasy 9, men... det känns som att vi har förklarat lite våra tankar bakom spelarna vi väljer ut, va? Det är ju tråkigt att vi inte kan spela det här spelet just nu, men... någon gång, absolut. Gorsludge skriver: lägg upp en donate-knapp, jag tycker synd om dig Samson. Tack för omtanken, men det är lugnt, det löser sig. Känner du att du har fått tillräckligt med ryggdunk för att orka ta dig vidare då Samson? Ja, åtminstone ett avsnitt till. Ja, vad bra. El Kebabbo undrar ifall det kanske blev lite konstig stämning när jag sjöng. Nej. Sen om det hade med alkoholen att göra ska jag låta vara osagt, men jag tyckte det var rätt trevligt. Alltså, med handen på hjärtat så lät det inte skitbra, men som Frankie sa så var det ju också för att Whitney Houston och din röst, det är långt mellan dem, och jag vet att du har en fin röst Samson och kan sjunga bra, men det var ungefär som att försöka spela ett gitarrsolo på ett trumset. Ja, faktiskt. Förstår du vad jag menar? Ja, jag vet att det inte låter kul, låter bra, men det låter kul. Och det låter framförallt bra när man försöker ändå göra det så seriöst som möjligt. Mm. Det hade blivit ännu roligare om jag verkligen hade helt brustit och liksom, sjungit helt falskt helt plötsligt. Ja, men det syns absolut ingen konstig stämning tycker jag i alla fall. Jag satt väl och småfnissade lite för åt mig själv. Ja, men det gjorde jag också, så det är ingenting att tänka på. Ja, Peter däremot, han har realtidskommenterat medan han lyssnade på avsnittet. Så det är lite så här allt eftersom här. Oj. Han säger då: tjoho, sitter just nu och lyssnar. Oj, vad bra ni är. Tack, tack. Tack, tack. Jag lyssnade precis på partiet när det snackade om att man ska säga kramkalas när man ser er. Skrattade högt när jag hörde er tala om det. Mm. Ja, det gjorde ju vi också, det hörde ni ju. Det var ju en briljant idé. Ja, det kommer från ingenstans. Mm. Han säger att han tycker att det är en jättebra idé. Jag hoppas det är många som skriker kramkalas när de ser er. Själv bor jag inte i Malmö eller Borås, och så jag kommer nog inte se er så ofta. Synd då. Han avslutar med att han tycker att vi ska ha en sångstund i varje avsnitt. Jag är tveksam alltså. Det är du som får stå på den, för jag tar inte ton. Du sjöng lite ändå där. Ja, men då sjöng jag med min falsett på ett så här skojsätt. Oldgas skriver: shit, vilken säsongsinledning, underbart. Ställer mig tveksam till det där med att typ stå i en affär och plötsligt hojta kramkalas. Eller smyga upp bakom någon och lite frågande väsa kramkalas. när du säger det så. Så det blir jobbigt om det inte är du eller jag, så att han går fram till någon helt random person och säger kramkalas. Men det är därför jag menar att man bara kan gasta ut det. Man behöver ju inte vråla det som en annan student liksom. Man kan ju faktiskt bara så här: kramkalas. Någon kommer ju tro att du ropar på någon som heter Klas och bara tror att du uttalar det väldigt konstigt. Precis. Och varenda gång vi hör någon ropa efter Klas kommer vi att gå i taket. Eller springa fram och krama okända människor. Har du inget fel i det? Nej. Ja, Oldghast skriver också. Han säger som så: jag laddade ner Castlevania Symphony of the Night på Xbox. Jag har spelat Dawn of Sorrow på DS och innan och uppskattade mycket. Jag tyckte faktiskt V och Fasa att det var bättre än Symphony of the Night. Grafiken var vassare och gillar stilen mer, mer vapen och samlandet. Vet inte om detta har att göra med att jag spelade detta som första Castlevania-spel. Du har kanske inte spelat detta, men vad jag har hört så ska Area of Sorrow vara ganska likt, typ en föregångare till Dawn of Sorrow. Vad tycker du? Kan det vara så att Symphony of the Night är lite övervärderat jämfört med de bärbara delarna bara för att det var först? Jag vet inte, Dawn of Sorrow har inte jag spelat. Jag tror att han kan vara inne på någonting där, att det är lite... Just för att det var först så har det högst status. Och sen när man har gjort de här, det är väl på DS framförallt, och så Area of Sorrow. Area of Sorrow är på Game Boy Advance. Game Boy Advance, precis. Dawn of Sorrow är på DS. Ja, så var det. Då gör ju de samma grejer, och då blir det lite så här som Symphony of the Night fast med lite andra grejer. Och då får det mindre status på grund av det, så jag tror han kan ha en poäng i det. Jag skulle säga alltså ja och nej, för jag tycker skillnaderna mellan dem inte är så där jättestora egentligen. Om man liksom så här objektivt, det går inte, men om man objektivt ska försöka bedöma liksom spelen jämte varandra, så är det ju liksom, ju nyare spelet är desto bättre kommer grafiken och antagligen musiken också vara. Den klassiska musiken är ju med i alla liksom, så den är ju klassisk av en anledning så att säga. Sen så vet jag inte, alltså, nog finns det lite idéer, men jag personligen tycker att Symphony of the Night i alla fall är ett roligare spel att spela än vad Area of Sorrow är. Även om Area of Sorrow är suveränt, så är Symphony of the Night bättre i mina ögon i alla fall. Dawn of Sorrow har jag som sagt inte spelat. Jag har inte spelat någon av dem där förutom Symphony of the Night då. Men ja, jag är sugen på att testa. Sista kommentaren vi hinner med idag, det är från David som säger: kul att ni egentligen är tillbaks. Döm om min förordning när jag fick höra att Anders flyttat till mitt kära Borås, Sjöbo dessutom. Oj, han är också Sjöbobo alltså. Tydligen. Ja, jävlar. Får du besöka David? Eller David, hojta kramkalas vet jag. Ja, skrik. Gå ut på balkongen och skrik det nu. Jag ska sitta här på fredagkvällen när jag lyssnar. Och nu kommer på sig en fråga till som jag vill ta upp. Och det är någon som kallar sig kort och gott för Olsson som säger: hej snorvalpar. En äldre herre kanske. Ja, det känns som det. Ja. Ny säsong, nya chanser att spela spel parallellt med er. Hoppas ni lyckas fånga ännu fler under det kommande året. Jag ska göra mitt bästa. Sen till frågan: kan man vänta sig att se någon av er under GameX i Stockholm i november? Ja, du är väl redan inbokad dit? Jag kommer befinna mig på GameX, ja. Och jag är lite i valet och kvalet fortfarande. Så jag ger fan i att svara nu. Så kan jag säga i kommande avsnitt om jag ska ha det eller inte. Jag kan tänka att vi tar en sista kommentar också, varför det var rolig. Det är Aloysius som är lite tveksam till vårt hemliga kodord. Mm-hmm. Han tycker ju att riktiga agenter skriker ju inte saker som folk reagerar på, utan de är mer något i stil med: idag skiner solen, och sen tyst nickning. Men hur blir det imorgon? Åt merande ögonkast. Ja, just det ska man fråga som lite så här Marco Polo. Aha. Så att någon säger Marco och den andra svarar Polo. Ja, fast lite smidigare då förstås. Ja, jo, givetvis, men det är väl det som är föregången, jag tänker. Jag tänker bara på Final Fantasy 8, men det har inte du spelat, så det är ingenting som är något uppe. Nej, du får hålla tyst ett tag, för det är också på spelningslistan. Ah. Men ja, det har kommit fler kommentarer än så, men jag tycker att det är dags att vi går vidare med programmet här. Så vi får stänga posttecken för den här gången. Jättegul att det är så många som hör av sig. Fortsätt mer än gärna. Och som sagt så har vi ett Turtles-special idag, och det känns skitbra måste jag säga. Kawabanga liksom. Ja. Vi kommer prata om de fyra spelen Turtles 1, 2, 3 och 4, 3 till NES och 1 till Super Nintendo. Men förutom det så ska vi prata en hel del om serietidningen, tv-serien och filmerna också, tycker jag. Ja. Vad är ditt första minne av Turtles? För det har jag suttit och tänkt på hela dagen. Har du försökt tänka på mitt minne eller på ditt minne? Det är mitt eget. Jag har inte kommit fram till det konkret, så jag undrar om du har bättre minne än mig, i och med att du är ett år äldre också. Ja, du. Ja, serietidningarna läste jag ju inte förrän senare, så jag tror att det, mitt första möte var nog i och med reklam om filmen, tror jag. Så jag tror att jag läste om att det skulle komma en häftig film. Mm-hmm. Nu minns jag inte när filmen kom överhuvudtaget där, men det är liksom via den då som det liksom växte, och så blev det tecknad tv-serie och leksaker och tv-spel så småningom då. Mm-hmm. Så jag tror att det är långfilmen, den första som är liksom det första jag riktigt kommer in på. Jag tror, nu är jag som sagt väldigt osäker, men jag tror att det var hemma hos min mormor, och TV-1000 hade hon. Och TV-1000 visade Turtles, jag tror även trean visade Turtles. Men det var två, det var lite, de avsnitten som fanns på TV-1000 hade inte visats på trean, de var några säsonger före där. Mm. Det här var också innan TV-1000 riktigt var TV-1000, på den här tiden hette den SF-succé. Är du säker på det? Ja, för sen slogs den ihop med en annan kanal, och sen hette den TV-1000 succékanalen, för att det var SF-succé. Ja, ah, just det. Ja, jag var väl för länge sedan för att jag ska komma ihåg den, men succékanalen kommer jag ihåg i alla fall. Jag minns i alla fall att jag har varit helt besatt av Turtles. Som jag sa i förra avsnittet, så var det anledningen till att jag började käka pizza. För när jag var väldigt liten, jag kan inte uppskatta hur gammal jag var, så jag gillade inte köppizza. Jag tyckte bara om morsans pizza. Så när morsan och farsan köpte pizza, så köpte de pizza åt sig själv. Och sen så gjorde mamma en pizza i ugnen eller mikron åt mig. Och det tyckte jag var skitgott. Men efter Turtles hade liksom visat upp att pizza var grymt, och så var jag tvungen att smaka, och sen dess har jag blivit tjock, kan man väl säga. Så det, konkret så är väl Turtles felet att jag är tjock. Det är hemskt där. Ja, usch. Nej, givetvis är det inte så. Det finns väl fler anledningar än där kanske, men mina tidigare hjältar var ju He-Man och Batman i alla fall. Jag minns att jag sprang omkring i munderingar hemma med kappa och allt för att vara lite hjälte. Men det var någonting speciellt med Turtles. De var ung själv och gjorde liksom misstag. Och det var väl det som... Eller så var det bara att det var rätt tid att bli fast i någonting. Sen var det väl också att de var ju ninjor. Ja, det var ju förbannat. Ja, det var ju det första liksom. Det var ju precis när den här ninjavågen kom för oss. Mm. Alltså, He-Man slogs ju inte särskilt elegant. Nej. Han var med street. Ja, eller barbar generellt. Det var ju inte alls samma sak. Helt plötsligt så var det liksom, det gick ut på att vara snabb, osynlig och liksom häftig på ett annat sätt. Det var liksom precis när karate började komma. Karate Kid hade ju precis gjort succé. Mm. Eller någonstans där omkring i alla fall. Så det var ju liksom precis när allt det här österländska sköljer in över oss, och vi tycker att allting är häftigt och nytt och inte liksom så här brutalt och västerländskt. För västerländskt har alltid varit så här muskler och styrka, och här var det liksom mycket mer smidighet som var det viktiga. Mm. Vilken hade du som favoritturtle då, Samson? När jag var liten var det alltid Leonardo. För att han var ledaren då, eller? Nej, jag tror att jag tyckte om Katanas. Okej, okay. Han hade två också. Ja, det var lite coolt. Ja. Så småningom så växte Rafael mer och mer på mig, just för att han... Att det var en sån alltså som gillade Rafael. Men här, för att han var ju coolast. Han var ju den, alltså framförallt när man kollade på långfilmerna. Rafael var ju den som gick sin egen väg liksom. Ja, men du, hade Turtles varit med i Twilight, så hade ju Rafael varit emo-killen nummer ett i alla fall. Det kan man väl slå fast. Alltså, Rafael har ju inte varit, han är ju inte emo, han är bara lätt förbannad. Han går ju inte runt och är så här, tycker synd om sig själv och gråter. Han är bara skriker till när han blir sur. I filmen är det fan snudd på alltså. Ah. Då går han iväg och surar, och så blir han ägd. Och så är det liksom hela filmens, vad kallar man det, tredje akt, att Rafael har fått stryk. Ja, ah, det är värt i alla fall. Är det ettan eller tvåan jag tänker på? Jag tror det är ettan. Det är första filmen. Min favorit var alltid Michelangelo, bara för att han var... Och det är väl lite därför jag ogillar Rafael också, att Rafael var alltid one-up på Michelangelo. De var i luven lite på varandra. Jo, men det var ju lite så här, så Leonardo var ju ledaren, så han hade alltid lite så här mer vuxen roll. Mm. Donatello var ju vetenskapsmannen, och det är också en typ av vuxen roll. Sen var det liksom the party guy och the moody guy. Mm. Så party guy och moody guy, de fick ju liksom hänga med varandra, medan de två föräldrarna så att säga gick bort och gjorde sitt vuxna. Ja. Nej, jag gillade Michelangelo. Jag tyckte han var en party dude, som sagt. Jag kunde referera till det eller känna igen mig i det. Har du också då byggt nunchucks på träslöjden? Oh, men du, nej, jag prövade, men jag typ tummen mitt i handen. Nej, det har jag inte. Men det har varit aldrig bra. Men min pappa pappa är ju snickare, så han byggde helt suveräna nunchucks till mig. Oh, så jag kan tänka, alltså, de var dödliga kan jag säga. Jag fick sluta leka med dem ett tag för att jag hade sönder grejer runt om hela tiden. Men jag var en jävel på att svinga nunchucks. Ja, jag hade faktiskt en liknande historia med min morfar som också var, han var inte snickare men han var duktig, han var skicklig med trä så att säga. Mm. Han gjorde katanas i trä åt mig, som jag, alltså jag fick rita hur de såg ut formmässigt. Ja, just det. Så gjorde han dem åt mig då, liksom, vet, de var ju gjorda i trä och det var ju inga hårda vassa kanter någonstans på dem, men det var ändå kul att få ha dem liksom. Mm. Och så tog man ju typ mammas morgonrock, tog skärpet från den och knöt runt magen så att man kunde ha svärden. Jag hade inte gjort någon slider och stoppa ner mig, så de fick ju bara liksom vara i skärpet på något vis. Jag förstod aldrig hur fan han lyckas ha dem där, för så fort du typ tar ett steg så faller de ner och fälls ut som små vingar bakom det. Jag var alltid förbryllad över exakt hur det funkar. Jo, för funkar det i Turtles så funkar det på riktigt. Ja, självklart. Ska vi prata lite om första spelet kanske? Jag tänkte vi skulle prata lite mer om Turtles i sig, alltså vad det kommer ifrån och vad det är för någonting. Jättebra, har du fakta på det så varsågod. Ja, jag tänkte vi skulle börja med, så jag antar att alla som lyssnar vet vad Turtles är för någonting, så vi behöver nog inte gå igenom att det är fyra sköldpaddor och de heter Jadjär och sådär. Men vad man däremot kanske inte alltid har så bra koll på, det är att det först började som en komisk, ironisk serietidning 1984. Så långt bak alltså. Ja, och det är alltså Kevin Eastman och Peter Laird som på fyllan sitter och skämtar om att serietidningar idag, det är bara massa mutanter och superhjältar. Bara kolla, det här skulle kunna vara en superhjälte, säger Kevin Eastman och börjar rita då liksom, det, han, i hans ögon det mest harmlösa djuret av allt, sköldpaddor, för de är så långsamma. Mm. Och sen så bara lägger han på liksom muskler och katanas och bandanas och allt möjligt. Och så skriver han då till mig Teenage Mutant Ninja Turtles. Och det var liksom bara ett skämt. Skämtet blev dock ganska populärt, så Eastman och Laird bestämde sig för att ta mer eller mindre hela sin skatteåterbäring och självtrycka, så att säga, en hel serie om Turtles. Serietidning då alltså? Ja, precis, en serietidning. Ja. Och det gick rätt bra för den. de fortsatte då producera de här och sålde dem då liksom som signs i olika liksom, dels lokala butiker och sånt som också sålde serietidningar, men även i skivbutiker där de blev populära eftersom de var så här ironiska och coola liksom. Två år senare så blir Eastman och Laird tillfrågade om att börja merchandisa Turtles, och då ljuds en serie av inchhöga små gjutna figurer, alltså 1,5 centimeter ungefär, och då säljer man de här små Turtles-figurerna till antagligen överpris då. Och sen ytterligare två år senare då, 1988, så kontaktas de båda herrarna av Playmate Toys Incorporated. Och det var här då som Turtles popularitet verkligen tar fart. Det är då man producerar de första leksakerna, och för att kunna sälja dem så gör man också den första tecknade tv-serien. Mm. Och det är här man också introducerar de populära fraserna Heroes in a Half Shell, Turtle Power och liknande. Däremot så ändrade man ju på bakgrundshistorien sen när man gjorde en långfilm av det hela. Mm. Du känner till vad som är skillnaden, va? Ja, det har väl med, alltså i tv-serien då, den tecknade, så var väl Splinter en människa först och blev muterad till hälften människa, hälften råtta. Medan i filmen har Splinter alltid varit en råtta, och sen när han kom i kontakt med mutagen så var han hälften människa också. Precis. Ja. Det är så... I originalet då så är Hamato Yoshi, heter ju ägaren av Splinter, som är alltså en snubbe som tränar i Japan, Kina, jag vet inte. Han är i alla fall polare med en kille som heter Orokosaki, och Orokosaki förråder och mördar honom för de är kära i samma kvinna. Mm. Och under striden så faller då rottan Splinter ur sin bur, alltså Hamato Yoshis tama rotta. Rottan flyr på något vis till New York, jag har aldrig tänkt mig hur det där funkade. Men väl i New York kommer han i kontakt med då The Ooze, och The Ooze muterar honom från en vanlig råtta till en råttmänniska. Det här är alltså filmens... Det här, filmen och serietidningen. Okej, okay. Det är annorlunda i serietidningen jämt tv-serien alltså. Precis, det är tv-serien som förändrar det till att det är Hamato Yoshi själv som är Splinter. Aha. Just det. För då i tv-serien, det kommer jag ihåg väl, för det hade jag på VHS hemma. Det är ju Hamato Yoshi, han strövar väl omkring i New York bara. Han är typ arbetslös och har blivit deporterad på grund av att Orokosaki då, som senare kommer att bli Shredder. Han typ Han utvecklar en plan i alla fall för att få bort Orokosaka. Nej, Hamato Yoshi. Mm. Och han blir deporterad från sin klan och från sitt land överhuvudtaget. Hamnar i New York och där går han kring i kloakerna och ser fyra sköldpaddor splattar omkring i det här metagenet. Mm. Och han då som är människa ger sköldpaddorna människornas DNA-egenskaper. Medans sköldpaddorna då, har ju kommit i kontakt med människa. Så de blir hälften människa och Hamato Yoshi blir också hälften människa men också hälften råtta. För att det var en massa råttor där i kloaken. Jag tycker alltså den plotten, handlingen, är ju faktiskt bättre gjord än vad den är i filmen. Jag tycker jag och dig. Min poäng då helt enkelt är att en jävla råtta tränar karate. Eller vad ja, det är det som är fånigt. Att råttan härmar rörelserna från sin bur. Precis. Och det här kommer ju från att Eastman och Laird inte var särskilt seriösa när de kom på den här plotten. Däremot tycker jag att konceptet med The Ooze är helt enkelt vassare här. För här är det ju att när du får The Ooze på dig så växer du och blir typ två ben. Du ändrar din muskulatur och ser helt annorlunda ut. Mm. Och det är ju mer i stil med framförallt då när Super Shredder tar The Ooze. Och han blir liksom en större muterad version av Shredder. Det liksom bara handlar om att det blir en generell mutering snarare än att du så här, du blir det som du var plus det djur som du senast träffade. Ja, det är kanske lite långsökt. Man har ju levt efter det så pass länge så att det faller ju sig helt naturligt. Ja, den här första tecknade scenen i alla fall, den gick från 87 till 96. Därefter så gjordes det faktiskt en live-action-serie som aldrig har visats i Sverige, vad jag vet. Mm-hmm. Den gick alltså 97 till 98, bara en och en halv säsong. Mm. Sen så låg väl Turtles i dvala och en andra tecknad serie däremot kom igång 2003 till 2009. Det är den då som den här animerade datalångfilmen vi har sett är baserad på. Rätt kast faktiskt. Ja, men det är så här, Turtles i 2000-talet. En tredje variant är på gång och släpps 2012. Oj. Sen finns det även då en original anime från 1996 i två episoder. Som är ganska bra faktiskt. Den kan man helt klart ta sin tid på. Ja, inte sett. När kom första filmen då? Första filmen för mig att det är 88 eller något sånt där. Jag är inte helt säker. Det är i alla fall mellan 87 och 89. För den hade kommit när jag var i USA och jag var i USA 89. Mm. Och 87 är då tecknade serien börjar. Tecknade serien kommer innan själva filmen. Alltså, den filmen tycker jag är riktigt jäkla bra. Ja, första filmen, ja. Första filmen tycker jag är en riktigt bra film på riktigt. Ja. Andra är väl lite mer ett steg närmare tv-serien kan man väl säga. Ja, och lite Xena the Warrior Princess. Men det är lite den sortens grejer. Sen trean är ju en katastrof. Ja, det är, tvåan var faktiskt den film jag såg först på bio. Jag fick det i julklapp av min faster om jag minns allting. Såg det på Bollnäs kassabiograf. Jag var ju för ung för att fatta någonting, för det var ju på engelska, det var inte dubbat eller någonting sånt. Så min ingifta farbror, blir det väl, fasters man. Han fick förklara för mig vad som hände, men jag sket fullständigt därför jag tyckte det bara var så jäkla awesome att se Turtles på riktigt som det var då. Och det spelar heller ingen roll att jag såg tvåan före ettan. Jag behövde liksom inte någonting. Jag visste att det var Turtles som, där var pizza, men det tycker de om. Så var det inte. Har du sett filmen någonting i vuxen ålder? Absolut. Har du tänkt på att Splinter mer eller mindre är stenad hela tiden? Jo då. Antingen så är han riktigt gammal eller så har han mycket droger i sig. Men han är så gaggig, alltså han är som... man ser honom gå förbi ett fönster och så bara och tittar in och så här, man bara, alltså, ska du vara någon slags sensei? Du är värre än typ farfar, precis innan farfar blir för gammal liksom. Du vet när liksom seniliteten verkligen slår in och så är han så här, du vet, "You must fight like the dragon and bring the sun to the watermelon." Vad pratar du om? Det är liksom, det är ingen logik överhuvudtaget. Det är så här, du vet, vi måste få det att låta japanskt. Släng in drakar och solen. Det är som du vet, när man ska få en konversation och låta som att det är en indian som säger det, så pratar han om djur hela tiden. Mm. Det är bara nonsens. Hela filmen är fylld av den typen av grejer. Det är charmigt. Ja. Du, nu har vi pratat jävligt mycket om Turtles, ingenting om tv-spel. Ska vi kanske gå in på det? I knew the outside world would consider them freaks, so I trained them in the art of ninjutsu. Donatello, whose simple wooden bow can disarm any adversary. Raphael, no sword on earth can withstand his size. Leonardo, his swordsmanship is unmatched. Michelangelo, master of the whirling nunchakus. And master of the whirling pizzas. And that is how they became the Teenage Mutant Ninja Turtles. Mm. För det kom ju ett spel utvecklat av Konami då. Ja. Eller en av deras understudios kan man väl säga egentligen. När kom det? Har du ett datum med det? 1989, exakt datum har jag inte. Nej, just det. Jag kan tänka mig något år senare i Europa. Eller var det 89 som var i Europa? 89 var faktiskt hela världen. Oj. Sen ska jag ju tillägga så att det splittrar sig ganska mycket. För det släpptes på NES, på PC, på Amiga, på Amstrad, på Atari ST, på Commodore 64, på MSX och på ZX Spectrum. Just. Så att det är några format. Och det är i grund och botten ungefär samma spel på alla versioner också. Ja, jag minns att jag störde mig som fan när jag fick det här. Alltså jag störde mig inte på att jag fick det. Jag var såklart jätteglad. Men det är väl också en throwback till originalserien att alla turtlar har röd bandana. Ja, det har de i originaltecknade serien. Precis. Jag tänkte, varför är det fyra Rafael för? Vad fan handlar det om? Det är ett väldigt... Hur ska man beskriva det här spelet? Det är 2D uppenbarligen. Och ett äventyrs-action-spel med en fruktansvärd hoppmekanik. Alltså, till att börja med kan vi säga att spelet är uppdelat i två sektioner. Dels så spelar du i ett overmap-läge där du springer omkring liksom, i en slags karta och kan gå in i byggnader och sånt. Mm. Sen när du väl är i en byggnad eller en kloak, då får du det här sidskrollande läget. Mm. Och jag tycker inte den här hoppmekaniken är så jäkla hemsk som alla säger. Jag tycker den är vedervärdig. Alltså, alltid du... tyckte och kommer nog aldrig ändra på mig heller. Ja, det här är ju typ ballonghoppens epicenter på något vis. Men jag tycker alltså, du har ju så otroligt lång tid på dig i luften, så jag förstår inte vad det är folk dör på hela tiden. Troligtvis att de blir träffade i luften, och då flyger de ju tillbaka i en Castlevania-anda, och oftast ner i ett stup eller ner i vatten. Jag har inte några problem med det. Även det kanske är för att jag spelade det här ganska mycket som barn, så att jag har nött det så pass att det sitter i muskelminnet. Men jag har inte några problem med hoppen. Ja, det är nog där jag har allra mest problem med, förutom ett specifikt parti då, har jag fått erfara. Okej. Okay. Vad säger du om grafiken i det här spelet? Jag tycker den är okej. Okay. Alltså, det är väldigt tidigt NES. Och det syns. Och den är lite blek och den är inte riktigt... vad säger man? Gud vad svårt att hitta ord med då. Men proportionerlig. Mm. I alla avseenden. Vissa fiender är mycket, mycket större än vad de borde vara. Vissa är jättesmå. Och en del jävla fiender är i... Vart hämtar de dem liksom? De eldgubbarna till exempel. Var kommer de ifrån? Eller... Ja. Det är mycket som inte är Turtles, måste jag säga. Ja, det är liksom... Okej, vi har fyra sköldpaddor. Det slänger vi in i ett spel. Och så har de för fiender. Då plockar de typ fem fiender som man känner igen. Bebop, Rocksteady, Shredder. Den här jävla Mousers. Och ja, någon annan jävel. Teknodromen kanske. Teknodromen, precis. Och sen har de slängt in fiender som de hade i i någon jävla mapp någonstans. Det här funkar. Alltså en del av dem hämtas ju från serietidningsvärlden. Men det är bara några stycken. Och vissa är liksom bara helt nyupptäckta. Ja. Grafiskt pratar vi om. Ja. Som sagt, blekt och oproportionerligt i många avseenden. Men sen tycker jag det ser rätt bra ut också. Någonting som jag märkte ganska så tidigt är att jag spelar ju NES-versionen, alltså Nintendo 8-bit. Mm. man ser att det uppenbarligen finns en mer upplöst version med fler färger på ett annat format. Ja, det kan. Det är väldigt, väldigt uppenbart i den här grafiken. Framförallt den här introsekvensen är det absolut bäst. Det vet, om man inte rör någonting, när den är i sitt attract mode så att säga, så kommer den här tuffa musiken och så kommer ju, de presenterar ju alla turtles och vad de har för vapen. Då får ju alla en sån här snygg liten bild som är väldigt avlång. Det syns på de bilderna att de egentligen har haft fler färger än vad de har på den här versionen. Men så tycker jag det känns att det, ibland så kommer det in väldigt, väldigt många fiender på skärmen samtidigt och det blir enorma slowdowns. Och näsblinkningar och allt möjligt. Ja, precis. Och riktigt svårt att spela ibland faktiskt. Men det känns ju, det märks ju verkligen att det har funnits det fler format och att NES-versionen inte är den definitiva. Men det är den som sålde mest däremot. Det kan jag tänka mig. Och det är faktiskt ett av de bäst säljande tredjepartsspelen till den konsolen. Det kan jag faktiskt tänka mig. Just för att, ja, det var ju Turtles. Det var ju helt sjukt vad populärt Turtles var på den tiden. Och även om spelet är bra eller inte så skulle det ju sälja bra bara för att det är just Turtles. Ja, den vinner ju väldigt mycket på licensen. Jag har svårt att tänka mig att vi skulle sitta och prata om det här spelet överhuvudtaget om det inte vore för att det var Turtles. Nej, det skulle... Shovelware tror jag det skulle kallas. Ja, inte så pass, men B-klass i alla fall. Ja, B-minus. Okej då, C-klass då. Ja, det kan jag tänka mig. Det finns ju... Det är en bana alla pratar om när de pratar om det här spelet. Och den kommer ju... efter ett par banor in i spelet. Och det är den här förbannade simbanan. Det är andra banan faktiskt. Ja, det beror ju på hur man räknar upp räknar ja, det där. Alltså, andra världen. Ja, precis. Andra världen. Ja. April O'Neil berättar att fotklanen då ska till och spränga en damm. Och det är törtlarnas jobb att stoppa dem. Och du får simma omkring under vatten, vilket borde vara rätt enkelt för en sköldpadda. Och det är väl inte det som är svårt heller egentligen, men de är förvånansvärt seg. I och för sig är kanske inte sköldpadda världens snabbaste in i vatten heller, men skitsamma. Det som är svårt är att dels har en enorm tidspress på det, du får inte missa någon bomb. Och sen är det någon typ av växter som ger ifrån elektriska chockar. Och det tär ju på hälsan kan jag ju säga. I ärlighetens namn så är det i princip en skärmruta som alla dör på. Det är den som går uppåt, lite åt vänster, och sen lite åt höger och sen neråt och sen fortsätter åt höger. Du ska simma väldigt, väldigt precis för att ta dig förbi där. Och det gör ju jag nu utan problem, men jag har starka minnen av den där banan när man var yngre. De första gångerna man spelade den och hur mycket man svor. Alltså jag svor första gången jag spelade det. Andra gången jag spelade det så tänkte jag på att nu har jag lite ont om liv här, bäst jag byter gubbe. Och så visst, det tog två gubbar liksom att ta sig runt det där, men sen var det klart. Problemet är, det har vi glömt att nämna, men de flesta vet väl det ändå, men en rätt så unik grej med det här spelet är att man spelar ju som en turtle åt gången, men du kan när du vill skifta mellan de fyra. Och de har attribut och hälsa kvar sedan tidigare. Och det kan man även utnyttja till sin fördel, då, visar det sig sen. Men problemet som jag kan tänka mig många har, bland annat jag, det är att när det kommer till den här vattenbanan, du har ju inget ställe där du kan hamstra upp liv. Du har väl säkerligen ett par turtles redan som har dåligt med liv. Och då tar du naturligtvis den som har mest liv som börjar simma, men ganska snart så försvinner ju hälsan på den också. Och grejen är att när du dör så får du inte fortsätta som någon annan turtles, utan då skickas tillbaka till början av banan, får inte tillbaka någon typ av hälsa och får göra om hela skiten igen. Låter som du har ganska mycket agg mot det här. Ja, det har ju byggts upp under åren. Som sagt så är det väl inga större problem idag, fick jag ju framförallt känna nu när jag spelar igen. För att det sitter liksom i muskelminne och jag kommer ihåg exakt vart alla bomber var. För det måste man ju också, jag vet inte hur många gånger jag har glömt en bomb och fått tvingats simma tillbaka och... Ja, och det är, jag har haft ganska mycket tur där. Jag har aldrig behövt faktiskt backa tillbaka efter någon bomb, tror jag. Nej, det är mer systematiskt i ditt spelande än vad jag är. Även om jag tenderar att gå mer åt det hållet numera också. Så när jag var yngre så var jag verkligen inte så. Så jag har lurat in dig på den hemska banan alltså. den kalla, strategiska och räknande banan. Det är ett bra sätt att jobba. Det är faktiskt effektivt om inte annat. Man tar sig igenom spel en gång i veckan med det i alla fall. Helt klart. Ja, verkligen. Fyra också. Ja. Ja, någonting som jag alltid uppskattar i det här spelet är ju musiken. Mm, det måste jag säga. Jag tänkte faktiskt på när vi pratade om presentationen tidigare att även om det inte innehåller det hela Turtles-temat, som jag inte heller tror var liksom igenkänt på den här tiden. Det var ju, jag spelade det här en bit in på 90-talet och då fanns det redan. Men när det väl kom, var det 89, sa det. Mm, ja, precis. Då hade väl inte serien riktigt slagit igenom än, och då var det inte heller, i och med att de hade röda bandanas allihop, så kan jag tänka mig att man inte heller tänkte på att ta in det här temat. Det finns ju den här den lilla slutpunchen. Just som är det. Men hela originaltimmat finns ju inte med. Där måste man säga introlåten för allt det här. Den är ju nästan bättre. Nej, det skulle jag inte säga. Men den är riktigt bra, framförallt hur den inleds med. Det börjar ju bara med lite försiktiga trummor liksom. Och så ökas det på och så presenteras törtlarna för den. Och jag gick igång på det. Jag tycker överlag att det är mycket skön om musik. Den här mellanbosslåten. Det är skitsnyggt. Ja. Ja, nu kan vi lalla hur mycket som helst. Vi har ju några fler spel att ta oss igenom idag, så jag tänkte att vi ska titta lite på vad våra lyssnare har sagt. Mm. Nidde säger att Turtles 1 var ett av de käraste spelen jag hade till min NES. Jag minns att jag var väldigt nöjd med att bara spela första delen om och om igen, för jag hittar aldrig repet som man måste ha för att ta sig mellan byggnaderna. Just det. Ja, det har jag också haft problem med. Det är sådana här uppkäftiga grejer. Det här är min slutgiltiga poäng med det här spelet. Det är ett svårt spel, det är vi alla överens om. Och det är inte för svårt, vi kan klara av det idag. Men, vilken var den absoluta målgruppen för Turtles? Det var barn. Ja, jag vet inte. Serietidningen tror jag inte var så barninriktad. Nej, men när de lanserade så... Nej, alltså jag var ju inte gammal när jag spelade det här spelet. Och när man hade liksom glömt ett rep och så måste man gå tillbaka. Ja, det var ju skitsvårt att hitta det där repet. Plus man var ju tvungen att hitta en massa bomber. För det här är ju på tredje banan när man åker runt i Turtles-bilen. Mm. Och ditt jävla helvete, för man måste ju hitta missiler så att man kan skjuta upp de här grejerna som blockar så inte bilen kommer fram. Precis. Och gör man det i fel ordning, då kan man låsa sig själv så att man inte kan hitta nya missiler och därför inte heller kan gå och hämta repet. Så den enda chansen att göra det är att stänga av spelet och börja om. Ja. Och det är ju också rätt uppkäftigt. Ja, och det är inte... det är ett spel som är trasigt i så fall. Ja. Det är fel på spelet. Mycket av det gnäll jag kommer nu, det är medveten om, är liksom saker som Angry Video Game Nerd har sagt också, för att det här spelet hade ju på något sätt, för min del i alla fall, lagts lite glömska tills jag såg hans video. Och jag hade ju mycket kära minnen från det fortfarande, för att det var Turtles som man var väldigt ung och så. Men när han liksom la fram sina argument, om man nu kan kalla det där, så var det ju, jag höll med han till 1000%. Om ni tycker att ni känner igen det jag säger, så är det för att jag har kopierat det han säger för att låta smart. Ungefär. Flera med andra människor som är smarta, det är ju Saradir, en av våra lyssnare. Mm. Han poängterar att avsaknaden av co-op är en hel del irriterande. Framförallt när man tänker på hur senare delar blir. Ja, men hela grejen med Turtles är att de är fyra stycken som samarbetar. Varför i helvete skulle man springa runt ensam för? Ja, alltså visst, man kan ju säga att du har ju möjligheten att samarbeta med dig själv, så att säga. Turtlarna har möjlighet att samarbeta med varann. Till exempel att man använder Rafael på de här ta dig från punkt A till punkt B tillfällena, medan du använder Donatello under bossar. För att Donatello har bäst räckvidd och är starkast. Sen kunde du kunde ju plocka upp power-ups i spelet, och framförallt boomerangen då kommer ju tillbaka. Mm. Du får ju 20 boomerangen när du tar den, och när du kastar en boomerang, om du fångar den när den är på väg tillbaka, då får du behålla den. Mm. Och då kunde du ju dela boomerangen mellan törtlarna, så du slungade ut tre stycken, bytte till nästa törtel, det var han som tog emot dem, då fick han tre boomeranger. Och du sa att det var ett trasigt spel, va? Så det här tror jag inte är trasigt, det här tror jag var medvetet från deras sida att ge liksom en extra detalj i spelet. Ja, jag tror det var omedvetet, men jag tror att de upptäckte det, men det har varit ju bra. Då har vi det sådär. Har du också märkt att man får lättare fiender om man går in och sen går ut och sen går in igen? Ja, och det upptäckte jag tidigt. Och folk frågade varför jag gjorde så och varför det blev så. Jag hade inget bra svar på det, men jag gjorde det bara för att jag hade lärt mig det. På något vis. Bland annat i den här byggnaden där man kan få tillbaka en turtle om någon har dött. Mm. De blir ju kidnappade då. Ja, det tycker jag också är fint, att de dör inte. De blir kidnappade. Och den byggnaden så var det mycket svåra fiender har för, men det kanske jag surrar bara. Men... jag tyckte det var svåra fiender i de flesta byggnader, om jag ska vara ärlig. Ja, alltså fienderna i sig, men de är, har ju antalet till sin fördel. Precis som alla andra spel. De är inte så starka individuellt, med vissa undantag. Den här motorsågskillen är ju rätt dryg. Han är väl den som är riktigt dryg. Det är också det att det är ingen, de får liksom ingen riktig stun-effekt av att du slår dem. Medan att de, han stannar upp i någon sekund, men efter ett tag så fortsätter han igen. Och det tar längre tid att slå än vad hans stun-effekt är. Precis, så du får piska. Men innan han dör så måste du backa ett steg och sen innan du kan fortsätta för att få in de där sista två slagen så han äntligen dör. Ändå måste jag säga att eldkillen är drygare, tycker jag. Bara för att är man inte snabb på han, då har han ju 48 sådana här små eldflammor kring sig som man måste dodgea eller alltså ha ihjäl också. Varför ser allihopa dem som smalben förresten? Jag vet inte. Jag tänkte mig alltid att det var eldkillen som tog av sig sitt ben precis vid knät. Jag tycker det ser ut som små eldvirvlar, och det är väl kanske det du ska föreställa också. Det här är ju sån en grafik som man liksom får gissa sig fram med. Man har skapat sin egen verklighet liksom. Ja, men jag tror att vi ska ge oss på Turtles 1 om inte du har något mer att tillägga. Jag tror inte det. Jag kan poängtera att DOS-versionen av spelet hade en bugg som gjorde att det inte gick att spela klart spelet utan att fuska. Det är ju rätt svårt det här spelet, det har vi kommit överens om. Mm. Vad tycker du om simningspartiet alldeles innan Shredder? Ja, nu när jag har spelat det så har jag faktiskt inte klarat det den här gången. Så att jag minns det inte riktigt. Vänta nu, simningspartiet... Det är som en tunnel som blir smalare och smalare och smalare. Och alltså, Tobias Andersson, han som jag shoutoutade till typ 48 gånger i förra avsnittet. Mm. Som nu bor i Brås. Han var över häromdagen och vi pratade om Turtles. Så han pratade om att just det här partiet är omöjligt att klara om man inte har hamstrat upp på den här superobjekt. Jag vet inte vad det föreställer riktigt. Men det samlar ju upp som bumeranger och ninja-stjärnor och sånt. Så finns det en superattack som du kan samla på. Och samlar du alla dem på en turtle så ska du använda det där. Och även på Shredder sen då. Det är alldeles innan slutbossen och det är patetiskt svårt. Ja, det är ju alltså någonstans runt 1990 som jag faktiskt klarar det här spelet. Och sen har inte jag rört det mer än liksom nostalgiskt startade telefon och sen nu då spelat tro fram till den här mörka banan, men sen inte mycket mer, för jag orkar inte längre. Det var oftast den mörka banan som fick mig att gå ner på knä också när jag var yngre. Jag klarar det nu i mer vuxen ålder, men när jag var yngre så klarar jag inte, vet du. Och det fanns ingen sparfunktion, inga koder eller någonting sånt. Nej, det var ju också det, man får ju börja från början varje gång. Ja. Och det var väl kanske därför man lärde sig vattenbanan utan mig innan. Antagligen, ja. Ja, vad sa du? Skulle vi prata pizza? Ja, det tycker jag passar. Mm. Min pizza för Turtles 1, det är en klassisk Turtles-pizza, hör och häpna. Du vet vad jag menar, men för er som inte är så insatt i Turtles, alltså åt ju de väldigt konstiga pizzor. Alltså det var en pizza i grunden, och sen var det en massa saker som var gott för sig på. Så det var typ en Vesuvio med geléhallon och glass på. Ungefär, jag vet inte om det var geléhallon, men väldigt, väldigt konstiga, väldigt barnsliga pizzor. Och det känns lite så med det här spelet, att det är ju ett Turtles-spel i grunden, men sen har man slängt in saker som inte riktigt hör hemma där. Och helhetsgrejen blir ju väldigt, väldigt konstig. Det är så att man inte kan kalla det pizza nästan. Vilket är jäkligt synd, för att Turtles kommer ju sig att visa sig passa väldigt bra i spel så småningom. Men just i det här spelet var det mest en pizzakatastrof. Ja, min pizza är... du vet de här pizzaställena man går till, eller det är mest hamburgerställen, där de har någon sån här typ en kilos hamburgare. Äter du hela så får du den gratis. Ja, det har aldrig varit till uppdrag. Det är lite den vibben som är här. Det här är så här en gigantisk jävla pizza. Och det är också så här, äter hela så får du den gratis. Så då ger man sig fan på att man ska äta hela. Och grejen med den här pizzan är att det är sin helvete mycket jävla köttfärs med jättemycket cayennepeppar och fan heter det, tabasco och sånt där skit på. Så det är liksom brännhett och jättejobbigt att äta den. Och till råga på allt, och så är de ju dryga på den här restaurangen, så du får bara äta den med nunchucks. Så det är ju i princip helt jävla omöjligt. Och när du liksom väl misslyckas, för det kommer du att göra, så kan du ju inte fortsätta där du var, utan du får helt enkelt vänta en vecka tills din mage har kurerat sig, komma tillbaka och säga nej, nu gör vi ett försök till. This is what the ninja robots wore. As I feared, it is the uniform of the Foot Clan. My old enemy, Orokusaki, must be nearby. Relax. Everything about that place went straight down the drain. The robots, perhaps, but Saki is no easy adversary to beat. Det andra spelet då heter Teenage Mutant Ninja Turtles 2 The Arcade Game. Och det var ju en NES-portning på arkadspelet som fanns. Du kanske har datum på när det kom ut. Så. 89 kom arkadspelet, då kort och gott under namnet Teenage Mutant Ninja Turtles. Ja. Året efter, 1990, så kom NES-version, PC-version, Amiga-version, Amstrad CPC-version, Atari ST, Commodore 64, MSX, MSX och ZX Spectrum. Då fick det heta Turtles 2. Mm. För annars så heter det egentligen bara Turtles. Mm. Och det här är ju more like it, så att säga. Det är det här som det första spelet skulle ha varit egentligen. Det är ett mer renodlat beat'em up, sidskrollande från vänster till höger, ja, ibland upp och ner lite grann också. Och en herrjösses massa fotsoldater. För var det någonting som saknades i första spelet, var det de här, alltså det kanske skulle tänkas vara fotsoldater, fienderna i första spelet, men man kunde aldrig liksom peka på att och säga till någon utomstående att det där är en fotsoldat. Det var väl på overheadbanorna i så fall? Ja, just där var den lila pluttar, ja, det stämmer. Men här kryller det av dem i olika färger med olika egenskaper. Det är ju direkt svinkul, måste jag säga. Det här är ett spel som funkar riktigt bra för mig idag. Presentationen, det är fortfarande gammal NES, men jag tycker den är riktigt, riktigt mycket bättre. Framförallt med tanke på hur kort tid det ändå var mellan ettan och tvåan. Det var ju lite kortare utvecklingstider också på den här tiden, ska man säga. Ja, i och för sig. Och sen så är det ju som sagt en arkadportning. Så de har ju inte, det är inte ett spel från scratch, att säga, utan man har tagit arkadspel och gjort ett NES-spel av det. Ja, och det här arkadspelet, det finns väl på Xbox Live nu, om jag inte missminner mig. Ja, 2006 kom det på Xbox Live Arcade. De största skillnaderna faktiskt mellan NES-versionen och arkadversionen, det är, förutom det grafiska förstås, mm, det är att i NES-versionen så är det två helt nya banor. Mm-hmm. Snöbanan vet jag är ny, va? Jag kommer inte ihåg exakt vilka banor det är som är nya faktiskt, om jag ska vara ärlig, för jag har inte spelat arkadspelet särskilt mycket. Jag tror det är en av dem. Framförallt så är det två nya bossar. Det är Tora, det är alltså mutant snövargen, så att säga, den vita vargen. Och sen är det den här robotsamurajen. Just det, och han gillar jag. Jag gillade hela den banan. De flesta av originalbanorna har också förlängts i NES-versionen. Alltså alla banor är lite, lite längre. Mm. Och nästan lite, lite för långa, kan jag tycka. Asså? Ja, jag vet inte, det blir lite för mycket. Eller det blir lite för långt innan bossen var den där gången. Man hinner bli lite uttråkad. Men det är alltså precis på linjen där. Och sen kommer bossen och spelar allting kul igen. Hur som helst, jag minns att jag spelade väldigt mycket när jag bodde ute på landet av någon anledning. Mm-hmm. För att just det fanns co-op. Mm. Så det här var ett spel man umgicks kring. Mm. Det var liksom, för det var inget kul att spela själv heller, utan det här var ett sånt spel där man tog med sig det hem till någon och spelade. Mm. Jag hade ju kompisar som var mina Turtles spelskompisar. Ja, jag spelade lika mycket själv som co-op, kan jag väl säga. Och det var väl inte för att jag inte hade kompisar, utan var väl för att jag inte umgicks med mina kompisar varenda dag, men jag spelade det här spelet varenda dag. Det blev ju genast mycket enklare när man spelade med en kompis dock. Och det var ju också så man kom som längst och till slut också faktiskt klarade det här spelet. Och det var ju en väldigt skön känsla när man hade Turtles 1 i bagaget, att äntligen få klara ett Turtles-spel. I den åldern i alla fall. Vi nämnde presentationen, musiken, vad tycker du om den här? Den är ju mer turtlesig, kan man säga. Det känns mer som turtlesmusiken. Däremot så tycker jag att den är lite tråkigare. Ja, den blir ju lite, ja, lite väl komprimerad, kan jag tycka. Och lite för bana 2 är lite väl för lik bana 1 och så vidare. Mm. Det hörs också väldigt mycket att NES inte är den starkaste av plattformarna den utnyttjas på, tyvärr. Ja, jo men så är det ju. Och det kan jag väl tänka mig var fallet även i Turtles 1. Men just de låtarna hade man inte hört förut heller. Låtarna i tvåan är ju på ett eller annat sätt igenkänningsbara i fler medier än i tv-spel. Men alltså absolut inte dålig musik på något sätt, men lite för tråkigt. Lite som banorna i sig, att de är lite för... Det är väl kanske det, att banorna är för långa och då blir låtarna för kort. Och då blir det för tjatigt. Ja, det kan vara det som är problemet faktiskt. Sen det absolut viktigaste i det här spelet tycker jag, det är att det har en riktigt bra kontroll. Vilket är jätteviktigt i och med att det är ett beat-em-up. Och du har hundratals och åter hundratals fotsoldater framför dig. Men med väldigt enkla medel har man gjort ett system som är klockrent, måste jag säga. Du har dina vanliga slagattacker och du har hoppattackerna. Och du kan variera dem på så pass många olika sätt. Och man lär sig snart den vinnande taktiken mot framförallt bossarna när man gör hoppattacken. Att man ska sikta på deras axel på något vis. Så att man landar en bit bakom dem. Så att man inte själv tar skada av dem när de igen börjar ge skada, så att säga. Förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår. Och det är ju mil bättre än första spelet. Ja, det är dumt att jämföra kanske, men ändå. Det var det här spelet man ville ha från början. Alltså jag är inte helt säker på att jag säger att jag tycker det. Alltså många verkar ju spotta enormt mycket på första spelet. Jag tycker första spelet mest är svårt. Det är inte dåligt på något sätt, det är bara svårt och väldigt annorlunda. Men jag tycker att det gav mycket, förutom att man inte slogs mot någonting som hade med Turtles att göra oftast, så var det ändå väldigt mycket Turtles över hur de rörde sig och vad de kunde göra. Hur menar du då? Turtles är ju liksom ninjor med sina vapen. Och visst, i den tecknade serien så fick man aldrig se dem använda sina vapen någonting. Nej, i stort sett inte. Dra fram dem och liksom hota med dem. Kanske. Ja, och det var skönt att få se dem faktiskt. Alltså få se Leonardo använda sitt svärd som ett svärd, det vill säga han hugger saker. Mm. Och inte typ slår folk på nosen med det, eller skär upp en pizza liksom. Men du är inte lika såld på Turtles 2s kontrollare som jag menar. Jag säger inte att kontrollerna på något sätt skulle vara dåliga i Turtles 2. Jag säger bara att det är väldigt mycket spottande på Turtles 1 bara för att det är annorlunda. Turtles handlar ju, eller det är ninjer och de ska ju slåss. Det var ju liksom, även om du, som du säger, så gjorde de inte det så mycket i serien. Men det fanns ju alltid där i bakgrunden någonstans att de här killarna var ju ninjer, eller de här mutanterna var ju ninjer, och de spöar fotsoldater liksom. Och det är exakt det man får göra i tvåan. Så det var väl befriande på det sättet då. Vad tycker du om bossarna i spelet då? Är det liksom där du hade räknat med? Ja, alltså det är ju lite kul här att bossarna är ju, det är väldigt mycket att det är karaktärsbossar. Verkligen. Det är ju liksom, det är ju en person du slåss mot. Det är inte en maskin eller en vägg av saker eller så, utan det är alltid att det är en eller två Beep och Rocksteady då, som man slåss mot liksom. Mm. Jag tycker att det är ganska skönt, för i första spelet så är det typ första bossen som är en vanlig sån snubbe. Sen är ju resten typ bara konstiga konstellationer av maskineri och allt möjligt. Så det tyckte jag var väldigt uppfriskande. Sen bossarna i sig är inte så jättespännande egentligen. Alltså jag kan minnas, alltså, som rätt svår faktiskt. Första bossen i Turtles 2 är väl Rocksteady, om jag minns allt rätt. Norshörningen. Han kommer upp ur den där borren där i brinnande huset, va? Ja, och så har han ett maskingevär av något slag som han skjuter med, medan han charger dig också. Nej. Alltså nu säger jag inte att det är svårt idag, men än en gång, som barn så minns jag att jag dog där och det sög jag. Men det var väl kanske under den tiden man började bli bra på tv-spel här också. Det är väl dumt att kanske säga att det är svårt då. Har du tänkt på reklamen i spelet? Nej, inte alls. Det här är ju det första tv-spelet någonsin, vad jag vet i alla fall, som hade produktplacering. Mm. Och det är Pizza Hut-logorna. Ja, just det. Nu när du säger det. När du köpte spelet i USA så fanns det faktiskt pizzakuponger i manualen för Pizza Hut. Ja, det är klockan. Passande, väldigt passande måste jag säga. De är ju skapliga representanter för just Pizza Hut. Det tycker jag verkligen. Den bossen jag hade allra mest problem med, kanske inte för att han var svårast, men absolut drygast och en enormt irriterande musik också, det är Krang, som man möter alldeles innan Shredder. Och där ska jag komma in på sen också, men en sak i taget, Anders, okej. Okay. Krang är ju liksom en superrobot som ser ut som en... Jag vet inte vad man ska jämföra det med, men jag fattar inte varför han har den outfiten. För det första, om han får bygga sin egen kropp. Varför ser han ut som han gör? Han ser ut som en längre version av King Hippo. egentligen. Ja, varför tjockisen? Varför de konstiga glasögonen? Varför, ja. Varför den här Tom of Finland-outfiten? Precis. Men det är rätt imponerande att han kan kontrollera allt inifrån magen då. Men i alla fall, den bossen i Turtles 2 är ju extremt dryg med hans jävla sparkar. Och så den här jävla musiken som är också. Och så står han där och liksom, jag tolkar det som att han skrattar. Och det gör ju en ännu mer förbannad. Och han tål ju extremt mycket skada. Sen där skulle komma till det som är återkommande i resten av spelen, som de gör väldigt bra. Det är att Shredder är ju slutboss i alla spel egentligen. Antingen vanliga Shredder eller Super Shredder. Och det är något speciellt med att han, även om han kanske inte är supersvår i alla spel, så han har alltid den här riktigt dödliga attacken. I Turtles 2 så har han en blixt som förvandlar, det är väl någon mutagenblixt kan jag tänka mig. Och i Turtles 4 som vi kommer in på sen, då har han den här gröna attacken som än en gång mutagen, och han förvandlar dem till sköldpaddor igen. Och det är instant death attack. Och det är rätt häftigt, just för att det är Shredder också. Läskigt minns jag, jävligt läskigt, men man kunde ju bara plötsligt dö. Alltså man kunde ju vara liksom att man hade verkligen 2-3 slag kvar på honom, men sen bara paff så var det borta. Precis, så var allting förgäves, inte allting. Det var liksom någonting speciellt att möta Shredder då, och det var en riktigt bra sista bossfight. Det nailade dem. Vi har haft några lyssnare här som också har passat på och sagt sitt om de här spelen. Mm. El Kebabbo till exempel säger: tvåan hade jag och har fortfarande själv. Jag tyckte det var riktigt kul, speciellt i co-op, och att det var olika teman på varje bana. Kommer ihåg snöbanan där fotsoldaterna kastar snöbollar. Det har han faktiskt väldigt rätt i också. Det är verkligen, alltså, till skillnad från första spelet som mest bara var en massa olika platser i New York typ. Visserligen väldigt abstrakt och så, men här var det verkligen, du vet, du är i snö nu, för nu är du på snöbanan och sen är du på, ja, alla varianter som finns då, kloakbanan och så vidare och så vidare. El Kebabbo tycker också att det är bra att man kan slå tillbaka brunnslock och slå på vattenposter och såna här, de här liksom miljömässiga attackerna man kan göra. Det var ju framförallt väldigt häftigt då. Det var inte så jäkla vanligt då. Ja, annars tycker jag att kontrollen funkade bra och grafiken var riktigt häftig på den tiden. Han påpekar också att han tyckte det var lite konstigt att när törtlarna står och tittar mot skärmen så är det bara ett av ögat som blinkar. Det är ingenting jag har reagerat på. Nej, alltså det är deras, jag vet inte, det heter väl någonting. När man inte gör någonting så börjar de... Ja, idle-animationen så att säga. Idle-animationen. Jag har ju noterat att de blinkar, men jag hade tänkt på att de bara blinkar med ena öga i och för sig. Så varför de gör det här? De kanske flöter med en, jag vet inte. Ja, kanske. Saradir har också spelat och han säger: det här har gått varmt i unga dagar. Det var häftigt att man kunde spela och det var Turtles, enough said. Precis. Det här var Turtles. Det var inga... Det var Turtles som vi kände det då. Jag kände till den jävla serietidningen i USA eller alla hade röda bandanas. Utan det här var Turtles med orange, blå, lila och röd. Och de hade sina riktiga vapen och de hade... Ja, fan vad bra det här var. I och för sig har också tycker jag alltså jag tycker ju att de här är ju roliga. De är mycket mer serie, alltså tecknade serie, tv-serien så att säga. Jag tycker ju dock att det är de andra Turtlesna som är mest intressanta. Även ja, de... nu ja. Men tyckte du det då också? Då kände jag knappt till dem. Men jag tyckte ju film-Turtles var mer intressanta än en tv-Turtles. Det här spelade jag bra mycket innan jag ens såg andra filmen då, som jag såg först. Jag såg ju första filmen först. Ja. Jag tror att vi är lite olika Turtles-fans här helt enkelt. Ja, det känns. Saradir påpekar också att det var inte särskilt stor skillnad på Turtlarna, alltså vem man valde. Nej. Framförallt inte kontra första spelet. Nej, sen också man tycker ju att den stora skillnaden ska ju vara att de har väldigt olika räckvidd. Och då får man ju liksom kompensera, så Rafael då, som alltid har kortast räckvidd, måste ju vara jättemycket snabbare. Men det är ju inte så jävla stor skillnad i hastighet, tycker jag i alla fall. Nej, det är inte i reach heller. Eller, ja, vad man nu säger. Ja, räckvidd. Ja, räckvidd, tack. Jag har en sån här dag som du kanske hörde. Jag inte har orderna i banken riktigt. Det är helt okej, jag är inte riktigt hemma heller. Kaminmannen säger att Turtles 2 är ett av de första spelen jag har minnen ifrån. Kommer främst ihåg att jag och kompisar hade olika namn på de olika fotsoldaterna. Lila var plommon, orange var apelsiner, blå var blåbär och så vidare. Känner du det någonting du känner igen? Nej, faktiskt inte. Sen tar han upp en fiende som han tyckte var riktigt jävla jävliga, och det är tigrarna på en av de sista banorna. Det är väl bana 6, tror jag. Det är väl när den här robotsamurajen sen. Ja, El Kebabo tar också upp att tigrarna på bana 6 kan vara riktigt jobbiga. De tål en hel del stryk. Men väldigt häftiga. Ja, jag vet inte, jag är jättefascinerad av tigrar. Jag har varit det sen Arne Weise ledde Mitt i naturen, vilket var ungefär samma tidsperiod. När det kom tigrar i Turtles-spel, det kändes naturligt och häftigt som fan. Visst var de jättesvår, men det var ju den här hoppattacken igen, och sen sikta på tigerns axel också då, för den delen. Men en av de tuffare fienderna, helt klart. Då är det väl pizzadags igen, Samson. Redan? Okej. Okay. Vi går fort fram här, men det är liksom, jag tycker vi har tagit upp det mest. Alltså jag är ju väldigt outspoken. Gud, jag använder engelska ord. Men jag är väldigt tydlig med att det här är en av mina tidiga favoriter på NES. Tillsammans med Super Mario Bros. 3 och de här. Det är ett riktigt kärt barndomsminne och ett av de första licensspelen som man lärde sig att älska. Och det var inte svårt att lära sig att älska det heller. Det var ett riktigt jäkla bra spel, är det fortfarande idag. Ska jag ta min pizza först eller? Ja, gör det. Jag säger att det här är more like it, så att säga. Kontra första. Det är en klassisk pepperoni-pizza med extra ost. Och det blir en rätt salt och väldigt mustig smak av en sån pizza om den bakas på rätt sätt. Men är man sugen på en pepperoni-pizza så är det här den definitiva pepperoni-pizzan, helt klart. Det kan ju som sagt bli lite tjatigt om man inte är helt inne på en pepperoni-pizza. Men så länge det är det, så suverän pizza. Suverän spel. Jag skulle säga att det här är en faktiskt en helt vanlig capricciosa, men det är ju en gigantisk familjepizza som man ska vara flera stycken tillsammans och äta med. Och här är det inte någon fånig tävling, utan man får äta precis hur mycket man vill och man behöver inte betala och känna att man måste vräka i sig allt för att få pengarna tillbaka eller något sånt där. Utan här är det helt okej, okay. Man slappnar av, man är med sina polare, man käkar en god och rekopizza. Om man går vidare kronologiskt här med Turtles, så är nästa spel i serien ett Gameboy-spel som heter Teenage Mutant Ninja Turtles Fall of the Foot Clan, som släpptes 1990. Och det är en sidskrollande historia, så det är som en blandning mellan det första spelet och det andra spelet. För det är helt så här platt 2D-perspektiv, precis som det är i det första. När det väl är i 2D, eller ja, ja. När det är i kloakläget då. Ja, precis. Men däremot så är det liksom en sidskrollande brawler hela vägen i stil med det här spelet. Det riktigt korkade med det är att Shredder är inte slutboss, utan det är Krang. What? Det är ett ganska tafatt spel, faktiskt mina intryck av det. Jag har spelat igenom alla tre Gameboy-spelen, eller spelat igenom är fel att säga. Jag har spelat alla tre Gameboy-spelen inför då dagens avsnitt, men jag är inte särskilt imponerad. Alltså, det här är inte ens en pizza. Det är på sin höjd en ostmacka. Ja, jag har sett lite YouTube från Fall of the Foot Clan, tror jag det var. Det såg väldigt, väldigt spartanskt ut. Och ja, alltså det visst är kul för Gameboy och sådär, men vi vet att Gameboy kan mer. Inte någon jättehöjdare. Näst ut i serien efter det är ytterligare ett spel som vi inte ska prata så jättemycket om, och det är ett spel som kom exklusivt för PC. Och det hette Teenage Mutant Ninja Turtles The Manhattan Mission. Och det är alltså inte samma sak som Manhattan Project, som ett annat Turtles-spel senare heter. Utan det här var ett 2D-dimensionellt Prince of Persia-liknande spel. Oj. Alltså lite som 2D Prince of Persia då. Ja. Det var framförallt mycket mer vuxnare, och det var mycket mer baserat på serietidningen än tecknade serien. Jag vet inte om man tänkte att det är som det är PC, så ska det vara mognare publiken och sånt där, men hur som helst så försökte man se på något sånt. Det blev en helt okej historia med ganska snygg grafik, men det är på tok för svårt. Det här är ett sånt där instant death-spel som det är liksom bara dö och stäng av, för du orkar inte längre. All right. Så det är inte heller en pizza. Jag tror att det är en silltårta. Det lät inte gott. Nej. Men sen så landar vi i någonting som vi faktiskt har spelat ordentligt till idag. Master Splinter, if he lives, we'll find him. We turtles don't know the meaning of the word defeat. That's right! We never bothered to look it up in the dictionary. Don't you guys take anything seriously? Of course we do! Like what? Should have guessed. Oh, well. Give me a slice of the bananas and sausage, will you? Teenage Mutant Ninja Turtles 3, The Manhattan Project. Och det är ju, tar ju vid nästan exakt där Turtles 2 slutar om vi ser till hur det ser ut och så. Det är ju, jag kan tänka mig att det är samma motor och det mesta är sig likt. Mm. Storymässigt så är det väl att Turtlarna är på semester. Ja. Och Shredder borrar upp Manhattan och flyger iväg med det här. Eller någonting i den stilen. Jag gillar också Shredders hela grej här. Det är inte så här typ, jag har en plan, jag ska sno pengar eller jag ska bli liksom enhällig ledare, utan det är så här, jag ska jävlas med Turtles, så jag snor Manhattan och sen så ställer jag upp i TV där jag tittar på skärmen och säger, kom och ta mig då. Ja, precis. Alltså. Riktigt så här elakt skratt också. Det här. Och jag gillar ju att han alltid kan se till så att Turtlarna ser den på TV. Ja, alltså, det är så motivationsbefriat. Det, varför gör han det här? Mer än att för att jävlas egentligen. Jag tycker att han är ju lite av en Tyler Durden i det här läget. Ja, faktiskt. Han är, ja, bra jämförelse där. Lite mer komisk än att Tyler Durden egentligen är, men i grund och botten samma karaktär. Ja, som sagt, grafiken är sig lik, musiken är väl också sig lik egentligen. Jag tycker det finns färre starka spår i trean. Eller är det bara jag som tycker det? Nej, jag håller med dig. Det märks att man går lite på tomgång, ja, med musiken. Det tycker jag också märks lite i bandesignen. Faktiskt. Det är egentligen samma sak som tvåan. Grejen är att det här spelet släpptes väl aldrig i Europa? Nej, det gjorde det väl inte, va? Inte officiellt. Nej, det gick väl säkert att importera och köra säkert också på en europeisk konsol på något vis. Men jag vet att jag aldrig spelade det här i ung ålder. Jag läste om det i Nintendo-magasinet som man prenumererar på då. Men det kom aldrig. Och sen så kom ju fyran då ett tag senare. Och då var det det som tog över allting. Och det var ju även Super Nintendo. Så det var ju holy shit på en fritt liksom. Säger du sånt på riktigt alltså? Ja, nästan. När jag får slut på andra ord. Sara Dyr säger som så. Ett av de starkaste minnen jag har är strandbanan. Kanske för att den är först och att man nötte sönder den. Jag tror att det ligger en poäng där. För att sandbanan är inte särskilt speciell förutom att den är först. Faktiskt inte. Saladir påpekar också att det är lite fräsiga specialattacker kryddar ju till också. Det är här man introducerar första gången att man kan, så att säga, använda sig av fotsoldater mot andra fotsoldater. Mm, det som blir väldigt betydande i fyra. Mm, du kan ju inte göra som du gör i fyra, att du kastar in dem i tv-skärmen, så att säga. Men däremot så kan du ju med hjälp av ditt vapen, så att säga, hutta dem över dig så att de landar på fienderna som är bakom dig. Precis. Vilket blir väldigt användbart i crowd control. Oda. Sen så har man ju även här lagt till de här specialattackerna som kostar hälsa. Mm. Eller fanns de i tvåan också? Jag minns inte det. Jag tror inte det. Men jo, kanske. Det var så när man var liten. Nu kommer jag tillbaka till det igen. Men alltså, man upptäckte den där specialattacken i alla fall. Om det nu var fyran eller tvåan ska jag låta osagt. Men så bara, wow, vilken häftig attack. Den ska jag använda hela tiden. Och helt plötsligt så hade jag bara en bar kvar i hälsa. Och kunde inte förstå varför. Och så småningom upptäckte man då att de hade ju en attack som kostade hälsa, men som tog ut många fiender samtidigt oftast. Men jag tror att det finns med i tvåan, men jag vågar inte sätta pengar på det. Nej, men jag tror att det är just i trean det kommer faktiskt. Det verkar liksom. Sara Dyr säger också trean, så vi får lita på honom och skylla på honom framförallt. Precis. Men annars har vi sett det. Alltså, jag tycker Turtles 3 är som Turtles 2, fast lite svagare. Mm, det skulle kunna fungera som DLC till tvåan. Ja, typ. Om det nu var tekniskt möjligt, vilket det givetvis inte var. Men i dagens värld skulle det vara möjligt. Det är liksom samma, mer av samma grej. Och jag kan tänka mig att om du inte har spelat tvåan och spelat trean, så tycker du nog det är awesome. Det är ju tekniskt sett möjligt om man bodde i Japan och hade den här mystiska grejen som gjorde att man kunde spela över, eller tanka hem saker över nätet. Oj. Vad heter det? Satellaview. Den som de släppte Zelda via. Jaha, jag har ingen aning om. Det kommer nog göra ett save.tv-avsnitt av det som informerar oss. Så småningom. Ska vi käka lite pizza igen? Ja, det finns väl inte så mycket mer att säga om Turtles 3. Det är mer av samma helt enkelt. Det är svårare än tvåan. Sen om det har att göra med att jag inte har spelat lika mycket. Det är väl troligtvis mest det. Men Jag menar, Super Shredder finns ju även i trean. Åh, oh, det glömde jag säga. Helvete, vad... Det här är det. Super Shredder, alltså. Fy satan vad jag har nött den jävla bossen. Åh, oh, varför tog du upp det? För nu blev jag förbannad. Ja, nej, det är inte kul. Men det är ju Super Shredder, så han ska ju vara en badass. På det sättet är han ju förlåten. Men jag föredrar Super Shredder utav sin time. Ja, helt klart. Ja, pizzadags. Mm. Och precis som jag har sagt hela det här segmentet, så är det här samma pizza egentligen. Fast den här gången så är det en massa lök, en massa tabasco och en massa feferoni på dessutom. Vilket gör att den är svårare, mer utmanande att äta, men det skänker inte så mycket mer smak förutom just det här starka. Du blir fortfarande säkert nöjd när du har käkat upp den om du är sugen på en stark, saltig pizza. Men för inte några som helst nyheter till Bove egentligen. Ja, jag backar tillbaka till min förra pizza som var en stor familjepizza storleks capricciosa. Mm. Tänk att du tar exakt samma sak men du plockar bort svampen. Okej. Okay. Så det är en Vesuvio helt enkelt. Mm. Så en familjepizza Vesuvio. Dock med tillägget att den sista tuggan är full med grus. Ja, ah, jo. Men du känner liksom att du måste ta den där sista biten ändå för att riktigt klara pizzan. Då. Ja, precis. Ja, det var fint. Ja, Turtles 3 släpptes ju 1991. Och samma år faktiskt så släpps då den... uppföljaren på Fall of the Foot Clan, alltså Gameboy-spelet. Och det heter alltså då Teenage Mutant Ninja Turtles 2 Back from the Sewers. Det är mer av samma sak och det är ungefär lika kul. Och vad var det, sa vi? Ostmacka? Ja, ja. Ungefär. Kanske med en klick kaviar på dem. Ja. Samma år också släpps arkadversionen av det nästa spelet vi ska prata lite mer om. Och då kommer vi givetvis till Teenage Mutant Ninja Turtles 4 Turtles in Time till Super Nintendo den här gången. 16 bitar och ett rejäl uppsving när det kommer till presentationen, av naturliga skäl givetvis. Och lik tvåan så är det här en, som du säger, en arkadportning på arkadspelet. Heter det bara Turtles 4 eller? Arkadspelet heter bara Teenage Mutant Ninja Turtles in Time. All right, och det här är en 4 plus då liksom. Den här. Ja, precis. Siffrorna är alltid liksom konsolversionen. Ja, just det. Ja. Och här är ju en konsolversion som med hästlängder spöar skiten ur arkadversionen. Utan tvekan. Jag har faktiskt inte spelat arkadversionen mer än bara tittat lite på det liksom. Alltså, jag har testat den genom en emulator. Ursäkta mig. Jag vet. Och insåg ganska snabbt att det var ju egentligen samma spel som Turtles in Time Reshelled, som släpptes på PlayStation Network och Xbox Live förra sommaren. Reshelled har ju lite så här slämmigare grafik och så, och det är vissa andra saker, men medan Turtles in Time på Super Nintendo känns som ett riktigt spel med början och slut, och liksom det finns en tanke bakom det mesta, så är det här mer en pengasugande maskin där allting ska vara... Ja, det är designat för att suga femmer helt enkelt. Mm. Och det upplever man ju även i Reshelled. Och det vill jag liksom... De flesta vet väl det. Men Reshelled som släpptes i fjol representerar inte Turtles in Time på ett bra sätt överhuvudtaget. Det är ett skitspel i jämförelse. Och det finns inte mycket glädje att hämta. Och det ser inte heller vidare bra ut. Kontrollerar inte bra. Och det är helt enkelt inte kul att spela. Men. Just för att du tar upp den så kan jag hoppa in här lite emellan. Ja. En av våra lyssnare, El Kebabbo, säger faktiskt som så. Jag spelade det bara hemma hos en granne någon gång. Minns att jag tyckte det var snyggt och de häftigaste var att man kunde slänga ut filerna ur skärmen. Verkligen. Men jag ägde aldrig något Super Nintendo så jag har inte spelat det mycket. Jag köpte remaken till PlayStation 3. Har spelat det en del med grabben men är inte så förtjust. Det förstår jag. Och jag hoppas för guds skull att han någon gång får tillfälle att spela det här på Super Nintendo. För det är den definitiva versionen, inget snack om saker. Ja, alltså vi, när du var här för en dryg vecka sedan och spelade det här med mig, så du och jag bara spontant liksom såhär, men det är klart vi tar ett varv Turtles innan vi gör någonting annat. Mm. Det var liksom bara givet, det finns alltid på schemat liksom. Jaha, ska ni spela tv-spel ihop? Vad säger som att spela Turtles? Det är ingen som säger nej till det liksom. Nej, och allting är så perfekt i det här spelet. Det enda nackdelen är väl att det kanske är lite för enkelt och därmed lite för kort. Men det är inte så enkelt om man väl ställer det på hard, tycker jag. Nej, det är inte det. Framförallt inte om du gör det ensam. Det blir ju som alltid enklare om du har en vän med dig. Som dessutom kan sno liv och sånt från en. Arkadversionen har ju en fördel jämfört med Super Nintendo. Mm-hmm. Det är att du kan spela 4 spelare. Ja, det är ju rätt awesome. Det kan det väl även i Reshell, tror jag. Ja, men ja. Det skiter det. Bort med det. Jag är så jävla besviken på det här, för jag har varit skitglad när jag hörde om konceptet att ta Turtles in Time till nuvarande generationen. Men sen... Jag var jätteglad över det tills jag hörde att det var Ubisoft som skulle göra det. Ja, jag kände varken bu eller bä för Ubisoft för den... Just då. Fast de gjorde ju alltså filmlicensspelet på den datoranimerade filmen. Mm. Och det var väl inte någonting som imponerade på någon, tror jag. Nej, jag la aldrig märke till det överhuvudtaget. Du ser, imponerade inte på någon. Storymässigt den här gången då, så kan man väl säga att, ja, än en gång säger Turtles, eller vad säger jag, än en gång säger Shredder ute och busar. Han snor frihetsgudinnan den här gången. Eller Krang gör det rättare sagt i hans monsterkropp. Hans King Hippo-kropp som jag döpte till. Och Shredder skrattade på tvn och Turtles bestämmer sig för att den där frihetsgudinnan, den ska vi ta tillbaka. Han är ju fucking Tyler Durden alltså. Ja, fast Tyler Durden vill ju mest jävlas med alla, medan Shredder har som ett enda mål att jävlas med bara Turtles. Ja, fast Tyler Durden har ju också en riktad form att han är ute efter typ kooperationer och medelklass. Mm, i och för sig. Vi kan väl säga det här, för Tyler Durden är en karaktär i boken och filmen Fight Club. Jag tror alla som lyssnar vet vem Tyler Durden är. Jag hoppas det, men om det finns någon som inte har sett Fight Club, först och främst lämna en kommentar och bevisa Samson fel. För det andra, se filmen eller läs boken. Jag tycker... Det är viktigt för dig att jag har fel alltså. Ja, för jag har fel så ofta så jag måste balansera ut. Jag blev ju rättad på 100 saker inför dagens avsnitt. Capcom gjorde Turtles 1 och det heter Super Contra 15 och allt fan vad jag hittade på. Jag har ju fel tiden. Okej, okay, kanske. Det är någonting med din personlighet som är auktoritet. Kanske det. Men i alla fall, alltså Fight Club är en film eller en bok som alla borde läsa och se. Ja, helt klart. Rekommenderas varmt. Vänta lite. Vi kan väl flika in det här på en gång till lyssnarna. För medans vi spelade in det här nu, jag satt och sa att boken var bra. Jag vet inte om jag sa det, men jag hintade väl om det. Så kom ju faktiskt min sambo och flickvän Emily in i rummet och studsade och såg arg ut. Och hon har ju läst boken, vilket jag inte har. Och hon menar på att boken är lika intressant som en mjölkförpackning i jämförelse. Hon sa faktiskt de exakta orden. Sen vet jag att du, Samson, du gillar boken. Så vi... Jag tycker boken är framförallt bättre än filmen. Jag tycker filmen är helt fantastisk. Den bästa filmen som kom på 90-talet. För den kom 99, för de som håller koll. Bättre än Nyckel till frihet alltså. Bättre än Matrix som kom samma år. Bättre än Terminator 2. Bättre än Jurassic Park 1. Och alla möjliga bra filmer. Jag säger att det är i mina ögon 90-talets bästa film. Sen är de andra inte särskilt långt ifrån. Men i mina ögon den bästa filmen. Men jag tycker att boken den är baserad på, skriven av en av mina absoluta favoritförfattare, Chuck Palahniuk, är helt suverän. Alltså jag vet inte vad Emily får ifrån att den skulle ha sett. Men för det är samma historia som filmen berättar, med detaljer lite annorlunda förstås. De träffas på ett annat sätt och så vidare. Men framförallt så ger den ännu mer insyn i vad det är de håller på med. Och den har liksom flera scener som är helt groteska. Vid ett tillfälle till exempel så, istället för att stjäla fett som de gör i filmen, så får de fett från Marles morsa. För Marles morsa går och fettsuger sig och skickar fettet till sin dotter, för att hon tänker att dottern kanske vill typ lägga in fett i läpparna eller någonting, och då är det bra om man har samma typ DNA eller sådär, har morsan fått för sig. Så hon typ FedExar fett till sin dotter. Och det här fettet använder ju då Tyler Durden för att göra sina tvålar och bomber med. Och en dag helt plötsligt så går hon för att liksom bara kolla i kylskåpet och ser bara en jävla massa fett och inser att det är hennes jävla morsa som ligger i deras kylskåp. Men såg du filmen först och läste du boken först? Jag såg faktiskt filmen först. Ja, jag undrar hur ni kan tycka så olika. Vi har olika smak. Sen slutar också boken helt annorlunda. Boken fortsätter efter där filmen slutar. Okej, den slutar senare alltså. Ja. Jag kanske jag måste läsa boken och vara liksom vågmästaren då. Ja, varsågod. Du kan förlåna den med Emily. Ja, Emily har den också. Har hon den på svenska eller engelska? Vet faktiskt. Läs det för guds skull på engelska, för jag tror inte det är värt att köra på svenska. Ska vi gå tillbaka till ämnet kanske? Ja, just det. Turtles 4 var vi på. Precis. Shredder var ju Tyler Durden där som snodde frihetsgudinnan. Vi pratade om storyn, så var det. Turtlarna beger sig iväg då för att stoppa Shredder och ta tillbaka frihetsgudinnan på något vis. Och fyra banor in redan så når man teknodromen som är då den militära fästning som Krang och Shredder huserar i. Och när det kommer dit så får det dels spöa en hel del med massa fotsoldater givetvis och sådana här mausers och... Beep of Rocksteady? Nej, det är... Vad heter de? Razar och... Ja, Tocco Rashar. Tocco Rashar är det där. Just det, skurkarna från den andra filmen. Precis, som är också muterade från av Shredder då. Beep of Rocksteady kommer ju senare. Vi ska komma in på. Det slog mig. Så, det här är ju filmens motsvarighet på Bebop Rocksteady, så det är därför jag blandade ihop det. Precis. När man sen når Shredder så får man ju dels måste man lära sig att kasta sina fiender mot skärmen. Sen var den stora grejen i det här spelet. Du kan ta tag i din fiende och svinga vägen och då flyger fienden mot skärmen. Och det här var ju så extremt coolt. Det var väl en av våra lyssnare inne på också. Ja, men alltså här är bara faktum att man skulle kunna skala grafik på det här sättet. Precis. Det var ju helt makalöst. Vi hade ju aldrig sett något liknande förut. Nej. Jag höll på att kissa på mig, förstår du så. Ja, faktiskt. I alla fall då, det är på det sättet man skadar Shredder. För Shredder sitter i förgrunden i den här bossfighten i någon typ av... Ja, robot, mech-robot av något slag. Han är ju någon form av kommandoposition i alla fall. Att han sitter typ i en liten datorterminalsposition typ. Ja, och man har... fotsoldater och slåss mot samtidigt som han sitter och försöker elektrificera en. Men när man väl spöar på när den här maskinen går sönder så visar det att allting är ett bakhåll och där man befinner sig är en time warp, tror jag man beskriver det som i spelet. Och turtlarna blir skickade bakåt i tiden, därav titeln Turtles in Time. Ja, och först ut är man väl i urtiden. Jajamän, dinosaurier i jävelskap. Och det är väl, det pratar vi om när vi spelade, det är väl den rökigaste banan egentligen, kan jag tycka. Den är platt och ganska händelselös. Ja. Sen har jag alltid funderat, men det gäller ju alla banor efter det här tillfället, hur fotsoldaterna kom dit. De har ju inte funnits sen så länge liksom. Och... Alltså han har ju en time warp, så han vill skicka dit dem också. Ja, han har liksom planlagt allt det här då. Men han måste ha ansträngt sig något jävels med det här, för att dels så har han ju liksom byggt den här time warpen och använder den till att jävlas med Turtles, inte att typ så här backa tillbaka och inte vet jag typ sätta in pengar på ett konto i sitt eget namn eller vad som helst, den här klassiska liksom jag har en tidsmaskin, vad ska jag göra nu grejerna, utan det han gör är att han placerar typ så här: du som är en av mina generaler, ställ dig här borta och vänta tills Turtles kommer. Och alla ni fotstater, ni ska försöka stoppa dem och träna upp ett gäng dinosaurier som ni kan rida på när ni håller på förresten. Och det är liksom såhär, men alltså, skicka dem till liksom när det är någonstans där det inte finns mark. Behöver inte vara så jävla komplicerat liksom. Eller res tillbaka i tiden och gör dem som paddor, alltså som små bebisar. Ja, alltså, res tillbaka du till New York 1983 innan Turtles har liksom fått ett ljus. Mm. Och bara stoppa dem. Ja, man behöver kanske inte granska det så hårt. I alla fall då sen, ska vi inte ta hela spelet rakt igenom. Men man besöker olika tider i historien. Dinosaurietiden pratar vi om. Västern-episoden kan man väl kalla det som. Pirater stöter man på och besöker även framtiden innan man återställs mot. Först Krang då i framtiden och sen Super Shredder i nutid som slutbossen. Jag måste säga, jag tycker att valet av tidsåldrar är lite märkligt. Ja, de hoppar ju rätt bra. Ja, det är så här, det är typ, eftersom det finns dinosaurier så är det minst 65 miljoner år sedan. Man får ju något tidsdatum på varje bana, men jag kommer inte ihåg exakt vad det står. Ja. Så först är man liksom i urtiden. Sen så är nästa hopp pirater. Mm. Tror jag. Ja, det stämmer. Ja, det är andra banan efter tidsresorna bara. Alltså. Det jag saknar här emellan nu, om man liksom bortser från de 65 miljoner år från där dinosaurierna dör till där människan börjar existera, så antika Grekland skulle kunna varit intressant. Mm. Medeltiden är ganska liksom så riddare och ryttare och våldsamheter och hästar skulle kunna funka. Men nej, man hoppar direkt till, ja, vad är det 1500-talet tror jag. Ja, mellan 1400 och 1700 har väl pirater, eller kanske jag har tagit. Ja, det var en jävla massa år piraterna fanns i olika former. Ja, men vi rör oss i alla fall runt omkring renässanstiden när folk börjar resa runt en jävla massa och undersöka världen, och då gör att folk är på skepp, är ute på sjön så att säga, då är det värt att börja sjöröva. Mm. Sen hoppar man ju till, måste väl vara typ tidigt 1800-tal då, för Vilda Västern. Ja, och tågen framförallt. Ja, just det. Det är ju på ett tåg den banan är. Och sen efter det så är det framtid. Ja. Det finns rätt mycket luckor här. Ja, alltså det är väl det jag vill komma till. Ja, det är väl rätt uppenbart vad de har gjort egentligen. De har hittat en liten lucka och så tänker de att nu kan vi göra vilka jävla banor vi vill. Vad är roligast? Då tänker de pirater är rätt roligt. Vilda Västern är rätt roligt. Och dinosaurier är rätt roligt. Men framtiden är också rätt kul. Och då tog de liksom russin över kakan. Så de fyra första banorna var till rätt så ordinära på något sätt, för det är väldigt variationsrikt spel. Men när de väl börjar resa i tiden så är det ju verkligen crème de la crème på något vis. För visst kan medeltiden vara intressant, men jag skulle inte säga att den är mycket mer intressant än tiden då piraterna existerade, eller tiden då Vilda Västern var vild. Jag funderar på om de helt enkelt försökte få bossarna att passa in. Kanske det. För Slash känns ju också lite dinosaurieaktig, som han liksom som lite grövre sköldpadda liksom. Mm. Och ja, jag vet inte om Beep och Rockster känns som pirater alltid. Fast de är jävligt klockrena som pirater faktiskt, deras munderingar också. Gör sig väldigt bra, ja. Men sen efter det så Leatherface heter han väl. Jag vet faktiskt inte. Du menar krokodilen? Ja. Eller alligator eller vad det nu är. Han känns ju som att han skulle kunna funka väl. Han har ju lite biobilly vibbar lite så, Louisiana, och liksom har gärna stråhatt och liksom så. Mm. Så att man kan liksom med lite god vilja få honom att kännas Vilda Västern. Och sen de två framtidsbanorna är ju Krang som boss, och han känns ju också lite framtid. Ja, men sci-fi och robot och allt sådär. Ja, jag tror jag är för rätt spår. Ska vi försöka bryta ner det här spelet lite och prata om först och främst då presentationen, som är, som jag sa, helt superb. Dels grafiken är så färgrik som man vill ha den äntligen, och flyter på väldigt smidigt och liksom känns, finns inte en bildruta som känns fel, förutom då att, som vi sa, dinosauriebanan är lite tråkig i färgval och så, men det är väl inte grafikens fel egentligen. Alltså jag tycker framförallt om att det känns så rent och fräscht och klart. Alltså det känns verkligen som att det är ett arkadspel med den här liksom kristallskärpan i allting. Mm, mm. Så gillar jag väldigt mycket att man kan ju få välja om man vill ha comic book turtles färg, att de har olika nyanser av grönt och ja, från grönt till brunt så att säga, på sin sköldpaddefärg så att säga. Mm. Det hjälper ju en stackars färgblind gubbjävel som jag att hålla koll på vem som är vem egentligen. Just det. Förutom vapen då. Jo, men det är inte alltid man tänker på vad det är för vapen de har. Men det är i och för sig det också. Det är ju större skillnad på törtlarna här också. Nu, jag pratar vilt och berättar om alltihopa. Jag ska kanske hålla mig till grafik och presentation. Du får ju säga vad du tänkte säga då. Ja, jag gillar att törtlarna verkligen är törtlar. Du känner ju att du är Rafael när du är Rafael. Ja, han är lite snabbare och kortare räckvidd. precis. Man har liksom verkligen gjort det ordentligt. För det känns inte som att det är mer... Alltså, den balansvägningen. Okej, Saiyan är så här mycket kortare än man bor. Okej, så hur mycket snabbare ska han vara för att det ska vara rättfärdigt att välja honom i alla fall, så att man inte väljer bort honom. Precis. För i Turtles 2 och 3 så sket man i Rafael för att han var inte så jävla bra. Nej. Och jag som gillar Rafael, jag tycker om att få spela med honom. Och nu fanns det en anledning i alla fall att plocka upp honom. Ja. Jo, men så är det. Och som du säger, ingen av Turtlesna känns sämre eller bättre än någon annan egentligen. Utan det handlar mer om vad man behöver just i banan och så vad man föredrar helt enkelt. När vi ändrar på presentationen så är musiken verkligen någonting man vill anmärka på. Ur positiv synpunkt givetvis. För det här är ju helt underbar musik. Varenda spår egentligen känner man igen direkt. Och vissa är helt enormt bra. Dels tycker jag om default boss-temat så att säga. Den som är på alla bossar utom slutbossen. Fint. Ungefär. Ungefär. Tågbanan när vi pratar varm. Även piratbanan. Men tågbanan... Nej, vänta. Vi börjar på piratbanan. För där är det ju Fade to Black har vi kommit fram till. Med Metallica som de har hämtat inspiration. Ja, det sticket där. Precis, det känns väldigt mycket igen från Metallicas Fade to Black från Ride Lightning 84. Är det du som kan alla Metallica-skivor? Alla låtar på alla Metallica-skivor. Ja. Det kommer vi diskutera. Du har sagt, den här låten, den här skivan. Mm. Ja. Vi kan ta nästa låt då. Ja, precis. Vi ska inte snöa ner oss på Metallica. Men det är piratbanan sa vi. Sen tågbanan har ju också suverän låt. Verkligen. Den enda jag kan tycka är lite... stel och tråkig i den här framtidsbanan när du möter Crank första gången. När du sväver på någon typ av svävare, kan man säga så. Ja, en svävarbräda. Svävarbräda, precis. Den är sådär. Det är väl det sämsta spåret skulle jag säga. Sen slutboss-temat mot Super Shredder, det är en av mina favoritlåtar i spel någonsin. Jag tycker det är så perfekt representerat vad japansk hårdrock. Det är överextremt och liksom det vart ju ännu roligare när det var i spel, för då kunde man ju göra saker som riktiga band inte kan göra. Så det är liksom 200 blås rakt igenom och ändå så blir det en riktigt bra låt av det. Våra lyssnare har ju också förstås spelat det här. Det är ju antagligen det mest spelade Turtle-spelet. Sara Dyr i alla fall säger störst, bäst och vackrast. Spelet har allt som Turtle-älskare ville ha på den här tiden. Större skillnad på karaktärer, coolare miljöer, fetare bossar. Det är det bästa Turtle-spelet av dem jag har spelat. Och det händer fortfarande att jag spelade då endast med min wingman Johan. Mm. Det är ju verkligen ett wingman-spel helt klart. Ja, det kände vi framförallt när vi träffades här för ett tag sedan. Kommer du ihåg kaminmannen, så han som hade gett alla sina fotsoldater en frukt? Lila var plommon, orange var apelsiner och så vidare. Jajamän. Han säger så här: herre jävlar vilket spel! Bättre än Turtles 2 på alla sätt. Man blev ju helt bortblåst första gången man spelade det. Och det är väl ungefär så som man reagerade själv också när man spelade. Det här var ju spelet som faktiskt gav dig allting du ville ha av ett Turtles-spel. Ja, alltså jag har ju gett Turtles 2 den titeln lite grann, men det här var ju liksom nästa trappsteg på något vis. Här var det verkligen perfekt, medan i 2-1 var det mest att okej, det här är schysst. Men jag kommer mycket, mycket väl ihåg första gången jag spelade det här spelet. För du vet den här klasskamraten jag pratade om som fick allting jag ville ha. Ja. Det var kalas hemma hos han, och gissa vilket spel han hade hemma. Han hade redan haft ett tag då, men jag var hemma hos han för jag umgicks inte så mycket med han förutom i sammanhang då man ska umgås med varandra. Och där jag växte upp så hade vi ju kanske 7-8 pers per årskurs på min skola. Så det, liksom, man åkte på alla klasskompisars kalas så länge det inte var under sommarlovet. Och den här killen då hade Turtles 4 hemma i Super Nintendo. Och jag frågade om jag fick sätta mig och spela ett tag. Ja, det fick jag väl. Och så de andra sprang och gjorde en massa annat. Och jag satt och spelade. Och sen var det fiskdamm. Och de andra lekte fiskdamm och skit. Och jag satt och spelade. Till slut så kom den här killens pappa in. Och liksom förklarade för mig då. För då var jag precis på Shredder första gången. När man måste kasta fotsoldaten. Och förklarade han för mig. Pappan då som för övrigt skämde bort killen i fråga. Han förklarade för mig hur man skulle göra det, och jag klarar Jag trodde han skulle förklara för dig att så här, när man är på kalas, då kanske man ska sitta och spela tv-spel hela tiden. Nej, han verkar minst lika intresserad som jag själv av det där spelet. Så det slutade med att jag satt och spelade fram till, jag tror det var tågbanan. Då någonstans så fick jag sluta spela. Jag minns inte riktigt varför, men jag tror det var lite mig själv också. Jag skulle nog umgåtts lite med den här killen jag är hos också. Men jag var så jävla paralyserad av det här spelet. Turtles var ju det bästa som fanns. Och Super Nintendo var för mig, för du vet att jag var rätt sen med Super Nintendo likväl som PlayStation. Så det här var ju liksom så förbannat gott. Och det dröjde länge innan jag fick spela det igen. Jag har aldrig ägt spelet själv. Förutom i senare dag. Men liksom under min uppväxt så har jag aldrig liksom ägt det själv, utan jag lånade och spelade hos kompisar. Och nästa gång jag spelar det är vi faktiskt på högstadie. Och jag började umgås med en kille som då är ny i min klass. För att när vi börjar högstadie så tycker jag vad långt det här blir. Men jag tycker det är kul att prata om. När vi började högstadie så delades min gamla klass upp och spreds ut, och helt plötsligt så var det en massa så här 7A, 7B, 7C, det var liksom jättemycket. Och en kille då som började i min klass 7A började umgås med Olle, heter han. Och när jag kom hem till han första gången och så såg jag att han hade det där till sitt Super Nintendo, då spelade vi det hela kvällen och hela natten. Och vi klarade först på is och sen på normal, och sen så sket för att köra hard ett tag, och sen någon gång efter det så körde vi även igenom det på hard. Och det var liksom väldigt mycket bonding moment på något vis. För vi kände inte varandra så vidare bra då, men båda gillade det där spelet. Det var min historia. Min historia är inte riktigt lika lång framförallt. Jag vet inte, det som är inte riktigt intressant för att dra. Vi hyrde det helt enkelt. En kompis till mig som också var bortskämd faktiskt hyrde det över en helg. Aha. Och jag sov över hemma hos honom från fredag till lördag. Och vi spelade allihopa, han hade en lillebrorsa. Vi spelade allihopa under fredagdagen. Men sen så fick liksom lillebrorsan gå in till sitt rum och lägga sig, och jag och Pelle då, som han hette, sov då jag på madrass på golvet. Men innan vi somnade så tog vi ju ett försök till. Och så klarade vi spelet på normal. Och vi var så jävla coola, och vi high-fivade och vi skrek och vi hoppade i sängarna. Så att hans mamma då, Ulla som han hette, fick ju komma in och säga till oss. Och sen morgonen efter då så kom ju Johan då, som lillebrorsan hette, in. Och vi bara såhär, du, vi har klarat det. Han bara, ja. Blev ju helt ledsen liksom, för att han skulle ju inte få se hur det var som hände. För han var ju yngre, så han var inte så bra på att spela. Och sen så kom våran andra kompis som heter Björne och hälsade på och liksom så här, vänta, heter han Björne? Han heter Björne, kallas för Björne. Ja. Björne kom i alla fall och vänta, liksom, jag måste fråga en sak till. Jaha. Om han kallas för Björne, pratar han som Björne? Nej, han pratade helt normalt. Fan vad synd. Däremot så heter han ett jävligt coolt efternamn, men det ska jag nog inte ta här. Hur som helst i alla fall, jag, Pelle, Björne och Johan sitter då och så här, alla gillar ju Turtles, vi bara, vi spelar till. Och jag och Pelle, vi är ju lite coola, för att vi har ju klarat spelet redan. Så vi bara så här, ja men vi kan visa hur det ser ut, sa vi. Och så körde vi ett varv till, och då körde vi på easy då, för att vi verkligen skulle visa. Och så får man ju det här skitslutet, det står bara typ prova igen lite senare på en svårare svårighetsgrad. Så vi bara, fuck it. Och sen så körde vi jag och Björne då, för det var vi som var bäst på tv-spel. Och vi klarade det på en sittning, första försöket på hard. Shit, och det slutet man får då är ju liksom det är inte mycket i dagens måttmätt, men på den tiden, jag kommer ihåg det så väl. Det var liksom som att man hade öppnat Pandoras ask ungefär. Det var helt typ en sådär lång film, det var hur mycket som helst. Ja, och så låten. Låten är väl det är något speciellt med den här låten. Ja, den är väl specialskriven just för det här och har använts liksom i Turtles som sig har använt det här som sin liksom titellåt i fortsättningen. Och den är egentligen skriven för tv-spelet bara, av en japan som tillverkar tv-spel typ. Och den heter typ Pizza Power eller någonting sånt där. Någonting sånt jättegeneriskt. I alla fall, vi bortser från våra så här origin stories, hur vi spelade det här spelet. Någonting som jag alltid känner med det här spelet, det är lite som, det blir en till sån här dum historia, men jag har en grej med filmen Braveheart. Jag tycker jättemycket om filmen Braveheart. Väldigt ofta när jag inte har någonting att göra, när jag är sjuk, jag är hemma och sådär, och så känner jag att jag vill se en film, så kommer jag på mig själv med att tänka för mig själv, jag skulle vilja se en film som är typ som Braveheart. För att jag har ju sett den själv så många gånger, så jag kan inte se Braveheart själv igen. Och lite så är det med det här spelet också. Det är så mycket som är bra med det här spelet, men man har spelat det så mycket, så jag sitter ofta och tänker för mig själv, jag skulle vilja ha ett spel som är som Turtles in Time. Och jag har ju Turtles in Time. Jag har det i typ 15 olika versioner på liksom ett virtual console, och har, det finns det på emulator. Det finns och... inte på virtual console. Ja, men reshelled menade jag. Nedladdningsbart i alla fall. Mm. Och emulator, och jag har det liksom, jag har en SNES-kassett som är i original, jag har en SNES-kassett som är från USA. Det har liksom möjlighet att spela spel på så många olika sätt. Ändå sitter jag och tänker, jag skulle vilja ha ett spel som är som Turtles in Time. Mm. Så att, ja, det är mitt tv-spelens Braveheart. Kort och gott. Ja. Jag förstår exakt hur du menar faktiskt, för en gångs skull. För ibland så brukar det vara... Vi är två rätt olika människor ändå, även om jag är mycket lika. Men just det där kan jag absolut relatera till. Det var väldigt fint sagt för övrigt. Nidde kommenterar för övrigt, för att hjälpa till lite här. Låten heter Turtle Power. Turtle Power, så var det. Ja. Turtle Power. Den återkommer kanske i någon av filmerna sen. Kan det vara möjligt? Det gör den säkert. Nidde har också en text på den också. Är det text i den alltså? Jag vet inte om det är Nidde som har sagt det. Jag har skrivit den själv, jag vet inte. Vill du sjunga igen? Jo, det så. Jag till och med skrev text och spelade in när jag sjöng till den rockiga Turtle Power-låten. Så... Har Nidde gjort det? Nidde har gjort det. Nidde, du måste ju skicka det till oss. Ja, alltså, helt klart. Jag ska faktiskt träffa Nidde på måndag, tror jag. Vi ska inte se en UC-kväll då. Så då ska jag pracka på honom. Ja, för vi har texten här. Så han får ju, vi kan ju inte hans melodi, det får ju han visa. Ja, det här blir jävligt spännande. Får se om vi hinner få in det i nästa veckas avsnitt. Det tycker jag verkligen ska göra. Hörru, vi kan, om vi vill, gå in på alla de olika segmenten med kontroll och svårighetsgrad och allting sånt. Men det känns som att vi har berört det redan. Ja. Allt är perfekt i det här spelet, så jag tycker det är dags för pizza. Det tycker jag också. Då får du börja den här gången. Återigen så är det samma tema. Det är en jävligt stor pizza, för den ska äta mer än en person. Mm-hmm. Det är dock lite som så att det här är en familjepizza. Du vet, när du beställer en familjepizza som du gärna betalar typ 120 spänn för den. Mm. Och så får du den här gigantiska jävla lådan som du ska ha pizzan i. Så när du kommer hem och öppnar locket, så tänker du dig att hela den här lådan ska vara liksom fylld så som en vanlig pizzakartong är fylld av en pizza. Men sen så är den egentligen bara typ så här en tredjedel av hela kartongen som faktiskt är pizza i. Lite så är det här spelet, för det är faktiskt väldigt kort. Mm. Och även om du kan få upp svårighetsgraden, så du tar hela spelet på en halvtimme ungefär. Mm. Och det tycker jag är lite i det svagaste laget. Det är ju mer än vad det är arkaden i och för sig. Man har ju slängt på lite extra grejer, och det är väl bonusbanorna var ju inte ens bonusbanor i originalet. Du vet, när man åker skateboard i klakorna. Klakorna, ja. Eller hoverboard, vattenbrädan och slag, antar jag. Precis. Så att man har ju förlängt lite grann, men det känns fortfarande som att det är lite väl kort. Alltså, det är fantastiskt god pizza, men den tar slut lite för snabbt. Och jag hade gärna haft en dels större, så att vi hade kunnat ätit längre, men dels ännu mer större, så att vi hade kunnat ätit allihopa, hela familjen, och inte bara två personer. Pizzan i sig då, om man tittar liksom utöver storleks eller problemen, så det är kort och gott en riktigt bra kebabpizza. Det är kebabpizzor, det är pizzor som jag tycker jävligt mycket om. Och det är kebabpizza som smakar som den ska smaka. Den är jättegod, och det är bra sås på den, det är bra råvaror. Pizzan är väl bakad. Det är liksom, det är det här med storleken och att vi inte hela familjen får bli mätta, och att det tar slut för snabbt. Mm. Jag är föga förvånad inne på lite samma spår faktiskt. Jag säger dock att det här är en Hawaii. Och du har tagit den här typen av pizza förut när man går på en riktigt fin restaurang. Så när det liksom en pizza kostar 150 spänn, oavsett vad det är på. Och det är en Hawaii på en sån restaurang. Grejen är att du blir bjuden på den typ, eller jag vet inte, men du behöver inte betala 150 spänn i alla fall, för det är tanken att det ska kännas prisvärt. Skitsamma. Den här pizzan då, är ju som oftast inte så stor. Och dessutom så är den ju lövtunn när det kommer till botten, vilket är väldigt, väldigt gott, tycker jag, när det görs på rätt sätt. Och ananasen kompletterar på ett väldigt bra sätt. Det blir en väldigt fruktig och väldigt härlig smak på den här pizzan. Och det har, förutom det, också en riktigt härlig bearnaisesås gjord från scratch från köket. Till så du får den här Hawaii med bearnaisesås sött mot salt-grejen. Det är ju som sagt, den är rätt tunn och den är rätt liten och så, men när den väl smakar så smakar den ljuvligt. Och det är väl det som är min Tarsin-time-pizza. Veckans musikpaus blir faktiskt en svensk sån, och det är ju skitkul, tycker jag. Antar du tycker det också sånt. Ja, det är ovanligt framförallt. Det är väl Wallström och Valiant kanske. Ja, det är väl där. Vad heter de? 8-bit trip. Med den här fantastiska videon. Ja, just ja, de ja. De är Rymdreglage heter de, jag tror de heter Ninja Moped nu. Just ja. Ja. Bandet vi ska lyssna på den här veckan, de heter Dunderpatrullen, och de verkar lite mer etablerade än vad de flesta andra band inom den här kategorin är. De verkar ha livespelningar här och där och släpper lite skivor då och då. Man kan besöka deras hemsida då på Dunderpatrullen nu. Vi ska dock plocka ett spår från deras tidiga karriär. Från EPn The Great Justice, som är bandets allra första skiva faktiskt. Och den här skivan finns att ladda ner gratis på hemsidan jag nämnde, och förutom det så finns den också på Spotify, och vi länkar till båda. Låten vi ska lyssna på heter Klart grabben ska ha husvagn, och den låter så här. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh mycket tjusig låt måste jag säga, Anders. Ja, när man hör vad bandet heter, när man hör vad låten heter, så det är inte direkt det här man väntar sig. Jag tänkte jag skulle förtydliga för de som lyssnar också att när Anders säger Justice så menar han alltså Justice. Vad säger jag då? Ja, du säger det med svenskt J och det är inte samma sak. Justice, det ska liksom vara ett sjung i det, menar jag. Ja, men lite som att det skulle vara DJ. Justice, okej. Okay. Ja, det ska jag tänka på i fortsättningen. Men du Anders, nu är det nog med hårklyveri, för nu är det någonting som vi har väntat väldigt länge på. Ja, det är ju dags att öppna sagoboken igen. Äntligen. Och för första gången någonsin så är det ju faktiskt inte ett Final Fantasy-spel som sagostunden ska handla om, utan ett annat spel. Likheterna är dock otaliga, får vi lov att säga. Vi ska komma in på lite varför det är så också så småningom. Chrono Trigger heter spelet som nu är aktuellt, och det här är ett lite speciellt spel, både för framförallt för Retroresan som projekt. Och det är inte för att jag har spelare. Däremot så anlitar jag en kompis som heter Jonas för att spela den, när Retroresan fortfarande fanns som blogg. Och Jonas vart elda låga för det här. Han skulle hoppa ombord och han skulle blogga och skriva recension och allt. Och till en början så gick ju allting jättebra. Han tyckte att det var skitkul och ett skitbra spel och så. Men någonstans så körde han fast, tror jag det var. Eller om det laggade ur, jag minns inte riktigt. Och han klev av och la ner sitt projekt. Och det var ju jättesynd, tyckte jag. Framförallt för att Jonas hade sagt så bra saker om spelet fram till dess. Jag skrev då ett inlägg på Retroresan i bloggform och förklarade för mina läsare vad som hade hänt. Och då lovade jag samtidigt att Chrono Trigger skulle bli genomspelat i Retroresan förr eller senare. Och nu är ju ett senare tillfälle. Och nu ska det därmed bli av. Och innan jag sätter igång och riktigt prata om handlingen och sagan i sig, så tänkte jag ta lite fakta om spelet, precis som jag gjorde med Final Fantasy 7, Samson. Mm. Spelet Chrono Trigger är alltså ett Super Nintendo-spel utvecklat av Square, numera Square Enix, samma utvecklare som gjort de tidigare Final Fantasy-spelen vi har pratat om i sagostunden. Spelet hade tre olika designers som Square själva kallade för The Dream Team, och de bestod av, ursäkta min dåliga japanska, men Hironobu Sakaguchi, Yuji Horii och Akira Toriyama. Och de här två sistnämnda, de var ju alltså frilansande designers som hade gjort sig ett namn då, främst genom Enix spelserie Dragon Quest. Då. Square och Enix slogs ju så småningom ihop, och det här var väl kanske det första kontakten med varandra, jag vet inte. Ja, alltså Dragon Quest var ju länge Final Fantasys rival. Ja. Alltså Dragon Quest är ju det första japanska rollspelet. Och sen så ville Square liksom möta det, för det blev så populärt, och då gjorde man Final Fantasy. Man trodde det skulle vara det sista spelet man gjorde som studio, för man hade så ont om pengar. Mm. Det är därför det heter Final Fantasy. Precis. Som att det är det sista vi gör. Men sen så, av att det sålde så bra, så fortsätter man. Och med tiden så gick ju Final Fantasy om Dragon Quest. Framförallt internationellt, får man väl säga. För fortfarande i Japan så hade väl Dragon Quest fäste bra länge, medan Final Fantasy var väl det första som slog även i USA. Mm. Fast jag tror att Final Fantasy ändå hade med tiden gått om, så att säga, även om, så att säga. Så ska man också nämna Dragon Quest är också spelet som gjorde att man i Japan inte får släppa spel på söndagar, eller måste släppa de spelen på söndagar. Aha. Det var så många som skolkade från skolan och inte gick till arbetet när ett nytt Dragon Quest-spel släpptes. Shit. Så man var tvungen att liksom sätta det i praxis, att så här, nej, ni får inte släppa era spel på någon annan vecka då en söndag, för annars så stannar Japan. Ja, det är skaplig fingervisning. Ja. Så att det är lite fakta om Enix, som senare blev köpt av Square, som nu heter Square Enix. Mm. Producent för Chrono Trigger i alla fall, det var alltså Kazuhiko Aoki, tror jag man säger. Och Masato Kato skrev handlingen och Yasunori Mitsuda skrev det mesta av musiken. Dock så blev Mitsuda sjuk och lämnade då över projektet till ingen annan än Nobu Uematsu, som vi känner igen sen tidigare, kan man väl säga. Det sägs då att man samlade ihop det här teamet och hade såna här ambitioner som man hade med det här spelet, just för att det skulle bli det slutgiltiga spelet i 2D. Ironiskt nog så heter det inte Final Fantasy då. Jag kan faktiskt tänka mig att så var fallet. För under den här tiden så stod ju 3D-spelen och knackade på dörren. Liksom, stod i farsten och stampade. Och som jag minns det då så skulle ju alla spel vara 3D. Annars räknades de inte riktigt. Så man ville väl liksom avsluta med en riktig bang, då misstänker jag. Så för de här lite mer insatta då, som... Ja, inte jag då, men du kanske. Så hade ju Square kanske inte så mycket kvar att bevisa. Men för sig själva och resten av världen skulle sätta punkt en gång för alla. Och de gjorde det med Chrono Trigger. Och innan jag börjar berätta och riktigt öppna den här sagoboken, Samson, så vill i alla fall jag höra vad du tycker om det här spelet. Jag vet att du gillar det, men det har ju din plattform här, så att säga. Att prata om det. Jag får ju gott vänta, så att säga, tills efter du är klar med sagostunden innan vi kan prata om hela spelet. Ja. Men det jag direkt kan säga, så att säga, den här, det är att det här är faktiskt ett spel som jag inte minns så mycket av. Oj! Och det tror jag gör att min roll kommer vara lite annorlunda här, för att i vanliga fall så får jag leka farfar. Ja, framförallt i Final Fantasy 7 kan man väl konstatera. Det var ju liksom, där kunde du som din bakficka. Ja, mer eller mindre. Och Chrono Trigger, det kan jag nästan inte alls. Det kan jag sämre än vad jag kan Final Fantasy 4. Ja. Så att jag ska få göra mitt bästa för att liksom hänga med. Och jag kommer väl försöka hålla mig ajour med hur långt du har kommit, så jag kan i smyg då plugga lite inför våra sagostunder. Men som det ser ut nu då, så jag tycker väldigt mycket bra om det här spelet. Och jag har spelat det mesta av det själv, men jag har faktiskt inte spelat färdigt det ensam, utan sista biten har jag faktiskt bara suttit med när andra har spelat. Oj. Så att du, när den här sagostunden är över, så kommer du att ha spelat mer av det här spelet än vad jag har. Fan vad coolt. Jävlar vad coolt. Ja, men då tror jag det är dags att sätta igång, va? Ja, jag lutar mig tillbaka och lyssnar med glädje. Varsågod. Handlingen i Chrono Trigger inleds då i kungadömet Guardia, som just nu firar ett millennium som just kungadöme. Vår huvudkaraktär denna gång heter Chrono, och när allt börjar så väcks han upp av sin mamma. Hon berättar att hans vän och uppfinnare Luca har något att visa honom och att han borde ge sig av och ut för att hitta henne. Hon tros då vara på den här festivalen som pågår i staden. Chrono pratar lite mer med sin mamma. Han får sin veckopeng på 200 G, tror jag det var. Vilket är väldigt generöst för övrigt. Och ger sig sedan ut och når snart festivalen. Och i den här staden så händer ju allt möjligt samtidigt. Folk tävlar i någon form av löpartävling, eller vad man ska säga. En flicka letar efter sin bortsprungna katt, och det verkar rent allmänt vara en rätt så trevlig festival. Chrono träffar på en vapenhandlare som han gör lite affär med pengarna han fick från sin mamma då. Kort därefter så råkar Chrono springa rakt in i en flicka, och det här får de båda att ramla, och flickan tappar faktiskt någonting också. Någon typ av smycke, tolkar jag det som. Och Chrono plockar upp smycket och hjälper sedan flickan upp. Den här flickan kallar sig Marley, och snart frågar hon om inte Chrono kan umgås lite med henne. Och Chrono går med på det här, det verkar väl rätt så harmlöst. De utforskar båda festivalen lite ytterligare. Chrono försöker bland annat att sälja det här smycket som Marley tappade, men försäljaren påstår att det här är alldeles för värdefullt och att jag borde behålla det här för mig själv. Därför ger då Chrono tillbaka smycket till Marley kort därefter. Snart träffar vi en annan flicka som berättar för oss att Lucas uppfinning borde vara färdig för demonstration nu. Så vi ber oss mot demonstrationen helt enkelt. Marley vill dock ha lite godis med sig, och hon får som hon vill trots att Chrono är lite otålig och svår att samarbeta med i det här läget. I vilket fall som helst så når vi till slut demonstrationen, där Luca och hennes pappa Taban redan dragit igång. Tydligen så är det en teleportör som är den stora uppfinningen, och under den första demonstrationen fungerar den exakt efter planen, och Chrono som ställer upp som frivillig kommer ut helt oskadd några meter bort. Folk är givetvis mäkta imponerade av denna fantastiska uppfinning, och många är ivriga att prova den. En av de allra ivrigaste är Marley, och hon får också snart chansen. Men det är någonting som går fel här. Smycket kring hennes hals verkar reagera på den här maskinen, och istället för att bli teleporterad från en punkt till en annan så öppnas ett hål i världen och Marley försvinner ut i bild. Panik uppstår, och Luca och Taban kommer snart fram till att Marlins smycke måste ha varit den felande länken, och att de nu har teleporterats till en annan tid. Krona inser att han måste bege sig efter henne och ber Luca och Taban starta upp maskinen igen. Han tar på sig Marlins smycke som lyckligtvis ligger kvar i denna tid och försvinner kort därefter in i samma hål. Krona anländer 400 år bakåt i tiden. Världen verkar vara ungefär densamma, men den är betydligt mörkare och mer härjad, känns det som. Han börjar sakteliga utforska världen han befinner sig i nu, och jag ställs mot mina första egentliga fiender i spelet. Och här får jag känna lite på stridssystemet, som är rätt olikt mina tidigare upplevelser, för att säga. Jag hamnar inte längre på en specifik skärm så fort jag hamnar i en strid. Nu kan jag se mina fiender innan de attackerar mig, så att säga. Det är alltså inga mer random encounters. Och jag kan då undvika många strider på grund av just det här. Och vad tycker du om det här stridssystemet, Samson? Jag tycker jag gillar det faktiskt. Jag tycker att det är skönt med att man slipper random, förstås. Jag tyckte ju att det var lite så här. Det kändes för mycket som Secret of Mana, som är mer äventyr än rollspel, skulle jag säga. Ja, det är ju mycket mer actionbetonat vid det. Precis. Och jag tycker om den här separata fighting-skärmen på något vis. Jag vet inte, eller om det är någonting man har vant sig vid och känns tryggt när det är saker man känner igen. Men den växer på den här, och nu har inte jag spelat jättemycket av Chrono Trigger än så länge, men just nu som jag känner nu, så känner jag liksom det känns riktigt bra faktiskt. I alla fall så fortsätter Chrono strida sig fram genom den här världen, och han når till slut ett slott. Och det här är samma slott som verkade finnas i Kronos tid, och det heter också Guardia-slottet. Alldeles utanför stöter jag på två vakter som vägrar att släppa in mig, men de får ändra sig när Marley, eller rättare sagt prinsessa Nadia, kommer in i bilden och ger dem stränga order. Det verkar som att folket i denna tidsålder misstagit Marley för att vara någon annan. Krono blir insläppt i slottet, och han får efter ett tag träffa kungen. Och kungen vill personligen tacka Krono för att han räddat prinsessan Nadia. Krono själv förstår ingenting, men han nickar instämmande. Han blir sedan erbjuden av kungen att stanna över och vila sig i en av slottets sovsalar. Så Krono godtar erbjudandet och tar en tupplur en våning ner. Och efter den här tupplören då så börjar jag utforska slottet allt mer och stöter bland annat på kungens rådgivare i detta slott. Och han beter sig riktigt otrevligt och undligt mot mig och ber mig dra något gammalt över, kan man väl översätta det som. En stund därefter når jag äntligen prinsessans sal, och jag går in där för att försöka få någon uppfattning om vad som händer. Där ser Krono snart Marley, och när de träffar på varandra så ber Marley om att få vara ensam med honom, och hennes assistenter får lämna salen. Hon ber sedan Krona att komma närmare, varpå hon avslöjar att hon faktiskt är Marley och inte prinsessa Nadia då, som alla andra verkar tro. Hon själv verkar dock inte heller ha en aning om varför de tror som de gör. Vi har precis inlett vår konversation där Marley påpekar att hon känner sig konstig, att hon upplever att hon dras i tu på något vis. Och Krona går fram och försöker hjälpa henne, men utan resultat. Ett grönt sken lyser upp salen och Marley försvinner ut i tomma intet. Krono blir plötsligt ensam i denna främmande tid och värld. Men inte länge. För efter Krono sökte igenom slottet ett tag så dyker plötsligt Luca upp. Luca, som verkligen har huvudet på skaft, förklarar för Krono vad som har hänt. Och i den tid som det befinner sig i nu så har kungadömets prinsessa Nadia blivit kidnappad. När Marley sedan dök upp i denna tid så misstogs hon som prinsessan, eftersom de är väldigt lika varandra till utseendet. Och det är av en anledning faktiskt. Marley är nämligen av adeln själv och direkt släkt med den kidnappade prinsessan. Men eftersom prinsessan Nadia nu är i fara och kommer dö inom kort, så kan inte heller Marley existera, eftersom de är släkt blodsband. Liksom. Luca och Krona kommer därefter ganska snart fram till att de måste rädda prinsessan för att i sin tur kunna rädda Marley. Luca ger Krona sällskap och de lämnar båda slottet och ger sig av för att rädda prinsessan. Snart når de en kyrka där konstiga nunnor verkar stå och be för fred i världen. Men som sagt, de är konstiga, det är något lurt med dem. Efter Krono pratat med en av dem dyker ett glittrande föremål upp i altaret. Och när Krono plockar upp föremålet berättar Luca att det här verkar vara Guardias kungliga vapensköld. Det här gillar dock inte de mystiska nunnorna, och snart förvandlas de till fiender som Luca och Krono måste slåss emot. De utger inte så mycket fara mot Luca Corona, men däremot så är de vansinnigt dryga och de konstant kastar besvärjelsen slow på oss. Och det här gör ju framförallt så är det en väldigt seg fight på grund av det. Till slut så faller dock de här elaka nunnorna. Men när vi kommer ut i fighten dyker en ny upp från tomma intet och attackerar Luca. Men innan Crone hinner göra någonting åt saken så blir han dock avbruten av en svärdviftande groda som hoppar in på skärmen och förgör nunnan. Den här grodan är dock inte en vanlig groda som ni kanske förstått, utan det visar sig att den här grodan är prinsessans personliga livvakt som en gång i tiden fått en besvärjelse över sig som förvandlade honom till en groda. Det här har dock inte hindrat honom från att vara en fena på framförallt svärdfäktning och även andra förmågor. Och han är nu på jakt efter prinsessan så att han kan reparera sitt misstag och rent få sitt namn framförallt. Efter lite dialog så får vi frågan om vi vill göra honom sällskap på hans uppdrag. Crono drar sig först från att ansluta till Frog då, som han får heta kort och gott. Crono har lite svårt för grodor rent generellt, men Luca övertalar honom och efter det så har vi ännu en partmedlem. Frog berättar att den här kyrkan de befinner sig i borde innehålla en dörr. Och han misstänker efter mycket efterforskning att den här dörren är dold. Han har ju inte lyckats hitta den då. Mycket riktigt, efter Crono har spelat några toner på kyrkans orgel så öppnar sig en dold dörr och vi når en typ av grotta som ligger gömd bakom och under kyrkan. I grottan får vi slåss mot en massa olika fiender och ganska snart så är det klart att Frog är en partymedlem att räkna med. Han slåss lite likt Crona med ett svärd och tillsammans kan de utföra riktigt häftiga och kraftfulla attacker. Vi kommer till någon typ av garderob och där hittar vi ett konstigt objekt som kallas för Naga Ette. Det här verkar vissa inte tycka om och vill bli anfallna av fiender, men efter gott samarbete i partiet kommer vi ut helskinnade och kan fortsätta vårt uppdrag. Och det Naga Ette, Samson, det greppade aldrig riktigt vad det var för någonting. Jag vet inte om jag var tvungen att ta det heller, för det var ju rätt så dolt. Vet du vad det här är? Kommer du ihåg det rättare sagt? Alltså jag minns inte exakt vad Naga Ette är för någonting. Det jag minns är att det är en Naga Ette-bromid. Aha. Och en bromid är alltså en typ av bild eller avbildning. Okej. Sen vad en Naga Ette är, det vet jag faktiskt inte. Det kan vara att det är någonting som faktiskt finns i verkligheten som jag inte vet vad det heter. Men det jag vet i alla fall är att i den japanska versionen av spelet så var det här, det var ju lite vuxnare som det ofta är. Så det här var egentligen en obscen bromid av en Naga Ette. Alltså det är typ en snuskig bild på en Naga Ette. All right. Det är dock nedtonat i det västerländska, så där är det kort och gott en Naga Ette-bromid. Men jag vet inte exakt vad en Naga Ette är, som sagt. Men fyller den här någon funktion då, förutom att vara en kul grej för japanerna? Det är ju vad som kallas för ett key item. Alltså ett item som inte är användbart i liksom menysystemet eller i en fight-sekvens så. Men det fyller en typ av funktion i spelet som står. Det är ingenting jätteviktigt med just den här i alla fall. Okej, okay. Ja. Då tackar jag för informationen. I den här grottan vi befinner oss i så hittar vi många övriga objekt också. Föremål och framförallt vapen som hjälper oss att bli ännu starkare. Vi ställer sig mot vissa hinder och en dörr är skyddad av spikar så vi inte kan ta oss in. Men vi hittar en switch eller en knapp då, på ett annat ställe i den här grottan. Och spikarna försvinner och vi kommer in i ett rum där några soldater hålls fångna. Och där inne hittar vi också en power tab. Och det är väl ungefär som power source i Final Fantasy 7. Alltså du använder den på en av dina partymedlemmar helt enkelt, så de får plus ett power till exempel. Ja, svaren så var det inte. I ett annat rum så stöter vi på en grupp fiender som faktiskt inte attackerar oss. Detta för att de verkar tro att vi är som dem. De här fiendernas S i rockärmen är nämligen att de kan förvandla sig och se ut som vem de nu önskar. Vi blir också här informerade om att tack vare denna egenskap som de kunde kidnappa prinsessan. Då ett monster vid namn Jakra först fångade och gömde kungadömets rådgivare. För att sedan ta hans plats. För att på så vis komma tillräckligt nära prinsessan och kidnappa henne. De är sluga fiender, de här, helt klart. De pratar också alla om någon typ av ledare. Kung eller någon kraftfull trollkarl eller någonting sånt. Han kallas i alla fall Magus. Och enligt monstren själva så är det här bästa som har hänt den här världen. De är väldigt fascinerade av just denna person. En av de här monstren, de lämnar det här rummet och vi förföljer honom till ett annat rum. Där ser vi plötsligt kungen, prinsessan och rådgivaren stå och har det väldigt bra. Men när vi pratar med dem så ser vi ganska snart att det här är likt tidigare monster som har tagit deras form och utseende helt enkelt. Och de här monstren får vi snart slåss emot, men de är ingen större utmaning för oss. Vi har bra vapen och ja, bra partmedlemmar framförallt. Och när de har fallit går vi in i nästa rum och trampar rakt in i någon typ av massiv bön där flera monster står och ber och sjunger om deras stora ledare Magus. Vi plockar upp det föremål som finns att tillgå här för att sedan slåss mot lite fiender innan vi lämnar denna del av grottan. Och i nästa parti hamnar vi i någon typ av pusselliknande situation där vi måste hitta knappar för att öppna en hemlig dörr som gör att vi kan ta oss vidare. Den här processen, den är rätt lång, men det är inte så mycket att gå in på egentligen. Det är inte så vidare spännande. Det är rätt uppenbart vad som händer. Vi får slåss mot lite fiender. Vi hittar lite blandade föremål och mitt party får levla lite grann. Och när vi till slut kommer in i det här dolda rummet så ställs vi mot rådgivaren då. Eller rättare sagt Jakra. Som utgör denna sagas första riktiga boss. När vi konfronterar honom förvandlar han sig till sin riktiga form. Vilket ser ut lite som ett stort gult curlingklot faktiskt. Bossfighten som följer har sin utmaning. Jakra är duktig på att framförallt counterattackera. Men snart lär jag mig att tricket med han är att stå nära honom. Då kan han inte counterattackera. Och då har han bara sin starka attack kvar. Vilket gör en hel del skada, men han gör den inte så ofta. Så vi hinner bygga på vår hälsa emellan gångerna. Till slut så faller Jakra och prinsessan kan räddas. Och vi blir givetvis alla glad för det här. Framförallt prinsessan kan man väl säga. Och även Frog har ju fått sin heder tillbaka. I en låda alldeles intill så hittar vi också den riktiga rådgivaren. Som naturligtvis blir väldigt glad för att bli frisläppt därifrån. Vi ber oss alla tillbaka till slottet och allt är frid och fröjd och alla verkar glada. Alla utom Frog då, som fortfarande är besviken på sig själv och meddelar att han nu ska lämna partiet och försöka träna sig själv till att bli en bättre livvakt helt enkelt. Vi är ju fortfarande oroliga för vart Marley kan tänkas vara. Om hon nu har återuppstått igen eller vad man ska säga. Så vi springer upp till prinsessans sal då, och mycket riktigt så precis när vi kommer dit så återuppstår hon igen och naturligtvis väldigt tacksam för allt vi gjort för henne. Med hjälp av en gate key som Luca har uppfunnit så kan vi ta oss tillbaka till vår tid igen och vi kommer tillbaka till vår tid och allting verkar vara frid och fröjd. Krona får en förfrågan om han kan eskortera Marley hem till hennes slott. Men när vi kommer dit till Guardia-slottet i modern tid, eller 1000-talet tror jag det är, nutiden av det här spelet, så är rådgivaren i denna tid väldigt misstänksam mot Krona och anklagar han för att ha kidnappat prinsessan i fråga. Oavsett vad Marley säger så är han helt övertygad om att Krona är en elak jävel. Och det blir faktiskt rättegång om det här. Väldigt, väldigt snyggt. Grafiskt måste jag säga. Det var helt... Så jag flög av stolen nästan. För det var sinnessjukt egentligen. Hur snyggt det kan vara på Super Nintendo när det är folk som vet vad de gör. Och i den här domstolen då så läggs bevisen fram att Krona är en ond människa. Och det är faktiskt rätt roligt. För att ni minns i början att jag pratade om den här flickan som letar efter sin katt. Och nu använder anklagaren, eller ja... rådgivaren då som anklagar Krona i det här fallet, han använder saker som jag har, eller val jag har gjort tidigare i spelet för att visa på att jag är en dålig människa. Bland annat att jag käkar någon annans lunch vid ett tillfälle på den här marknaden, att jag inte hjälpte flickan hitta katten och att jag faktiskt försökte sälja Marleys smycke. Jag tänkte att jag skulle få lite pengar för det då. Och det får ju Krona äta upp. Och när domarna sedan ska rösta så är det faktiskt bara tre som röstar för att Crowd ska bli frisläppt medan de andra röstar honom som skyldig. Och domen blir enligt domaren att Crowd ska ha avrättas inom 3 dagar. Och det spelar ingen roll vad Marley heller säger. Hon vet ju att Krona kom efter henne och faktiskt räddade henne. Men kungen verkar ha mer förtroende för sin rådgivare än för prinsessan själv. I en annan väldigt snygg scen så ser man hur Krona eskorteras till sin fängelsecell där han ska sitta tills han ska bli avrättad. Inom 3 dagar var domen. Och det är där vi väljer att avsluta sagostunden för denna gång. Ja, Anders, då har bollen satts i rullning här. Precis. Rent spontant måste jag säga att du vet hur jag kände inför inledningen av Final Fantasy 4, Final Fantasy 6 och framförallt Final Fantasy 7. Att det tog sin tid innan saker började snurra på. Mm. Så känner jag verkligen inte i Chrono Trigger. Det känns som att allting drar igång i stort sett på en gång. Och det utan att det känns på något sätt konstigt egentligen. Det är ingenting som känns påskyndat eller stressat. Även om det kanske uppfattas som så i sagostundens form. Så, alltså från ruta 1 höll jag på att säga. Men väldigt tidigt i spelet så känner jag att det här kommer bli en jävla bra resa. Ja, jag hoppas att det håller för dig hela vägen. Jag är också väldigt imponerad av spelet. Jag tycker framförallt att det är otroligt vackert. Ja, alltså som jag sa, den här domstolsscenen. Mm. När man ser Krono står där och liksom försöker förklara sig själv som oskyldig. Hiskligt snyggt. Och ännu snyggare blir det när man, det är ett 2D-perspektiv då, när man ser Krona gå över en typ av bro och en väldigt vacker bakgrund, och han placerar sig i den här fängelsecellen där jag i nuläget sitter. Och musiken är helt makalös också, framförallt Frogs tema antar jag så. När han kommer in på skärmen så spelas en viss trudelutt som är extremt trallvänlig. Så det båder verkligen gott inför fortsättningen på sagostunden under säsong 2. Helt apropå ska jag också säga att medan du har berättat här så har jag googlat lite i bakgrunden. Men gud vad bra. Ja, Naga Ette som vi pratade om kommer från Naga som är ett hindu-buddhistiskt gudaväsen som är i form av en orm. Okej. Okay. Så det är en typ, i spelet så är det de här kvinnorna som har hälften ormkropp, hälften människokropp. Aha, jag förstår. Det var sådana fiender bland annat som utgav sig för att vara nunnor när vi kom till den här kyrkan alldeles i början. Där. Mm. Alltså, det var jobbigt att stänga av spelet nu faktiskt. För det kändes som en bra punkt att avsluta efter första sagostunden. Och det tog emot, men jag tvingade mig själv. Men jag kan ju lova att när allting är klart med veckans avsnitt av Retoresan och allting annat jag tagit på mig, så då blir det mer Chrono Trigger. Och då kommer vi in på vad vi ska spela till nästa vecka. Och vi vet här att vi har varit lite slarviga. Vi skulle utannonsera det här för ett tag sedan. Jag har haft en hel del annat att göra och jag antar du också har haft det, Samson. Så det har helt enkelt glömt bort. Får vi skylla på. Men i och med att vi har haft sån härlig kärleksrelation med Mega Drive under säsong 1, så tänkte vi även klämma in ett Mega Drive tidigt i säsong 2 för att liksom fortsätta på den positiva banan. Och spelet vi har valt ut, och det är en riktig klassiker, nästan en bullet hell shooter, kanske man kan kalla det. Gunstar Heroes heter det i alla fall. Och så vitt jag vet så är det lite fakta på det här, Samson. Ja. Gunstar Heroes är alltså en run-and-gun shooter utvecklat av det japanska företaget Treasure, som mer eller mindre består av Konami av hoppare. Mm. Släpptes ursprungligen 1993 på Genesis, eller Mega Drive som vi kallar den, och har även portats till Game Gear. Spelet finns även i en samlingsutgåva som heter Gunstar Heroes The Treasure Box Collection. Den släpptes till PlayStation 2 och det finns även tillgängligt på Virtual Console, och förra året kom det även till Xbox Live Arcade och på PlayStation Network. Så det finns att få tag på alla möjliga olika sätt. Ja. Jag tror att det är 800 Microsoft-poäng, minns inte exakt vad det är i PlayStation Network, och på Virtual Console så misstänker jag att du kan det bättre än jag. Ja, det är, troligtvis är det runt 80-90 spänn på både Wii och PS3. Ja, och det blir ju samma sak även då på Xboxen. Ja. Så strax under 100 i alla fall för att få tag på spelet. Mm. Jag kan ju också direkt säga att anledningen till varför vi är sugna på det här, dels är det ju jag som har pushat för spelet. Mm. Mycket för att jag fick väldigt blodad tand av att spela Super Protector. Ja, ja. Lite som jag sa det här med Braveheart, att så här, jag skulle vilja spela någonting som är som... Så kände jag lite så här också. Jag kan inte ta Probotect eftersom jag har spelat det så mycket. Men Gunstar Heroes har jag faktiskt inte riktigt lirat. Jag har touchat det, men jag har inte spelat igenom det på något sätt. Alltså, Probotector nämnde du nu. Och i förra veckan så spelade vi ju första banan ljudfil, så att säga. Men nu, idag under inspelning, men i onsdags då, om ni lyssnar på den när det släpptes, så kom ju faktiskt den fullständiga versionen ut med video. Och hela en halvtimme långt. Och det finns både på bitloof.se och på save.se. Det är bara att gå in där och kika och se två väldigt fulla människor spela ett spel som de inte är vidare bra på i dåläget. Ja, min flickvän på, som satt i rummet när vi spelade, påpekade efteråt: ja, det märks ju att ni inte är nyktra. Jag minns att jag sprang iväg och typ fyllde på groggen eller någonting sånt mitt under spelet i alla fall. Ja, vi var inte helt hemma, men det är kul var i alla fall. Ja, det var väldigt kul. Hur som helst, Gunstar Heroes är spelet vi spelar inför nästa vecka. Precis. Innan vi säger hej då så har vi faktiskt en liten förfrågan till er som lyssnar. Eller snarare så vill vi be er om en tjänst. Det är som så nämligen att Daytona.se årligen delar ut det svenska poddradiopriset. Och just i år så har faktiskt vi i Retroresan blivit nominerade i tre kategorier. Bästa kultur och nöje, bästa originalkanal och bästa svenska kanal. Vi vill ju jättegärna vinna det här, även om vi är en ordentlig underdog mot giganter som Spelradion, Radio Speltorsk och framförallt Radio Gamer tycker det ser ut som. Så vi ber alla våra fans i Retroresan-klanen att gå in på sidan och rösta på oss. Vi skulle bli superglada om vi presterar bra i den här omröstningen. Vi har ju också länkat det från vår sajt. En stor blå knapp på höger sida, så den är svår att missa. Precis. Ja, apropå vår sajt så är det dit man går om man vill kommentera för det här avsnittet. Retroresan.se, det vet nog de flesta vid det här laget. Det går även bra att skriva våra forumtrådar antingen på loading.se, skillpoint.se, ny för idag, eller gameplayer.se. Länkar för de här de finns på vår hemsida om ni har svårt att hitta dit. Vi finns ju också på Facebook där man också kan skriva kommentarer och tips om musik eller spel eller vad man nu vill. Skicka söta bilder med björnar på är väldigt populärt både av Samson och mig. Adressen dit är så enkel som facebook.com/retroresan. Och på tal om enkla adresser så har vi också en Twitter. Och där slänger vi då och då ur oss lite information. Bland annat utannonseringar om kommande spel då, som vi ska bli bättre på, lovar vi. Och det ska vara up to date när ni lyssnar på det här, är tanken. Adressen dit är twitter.com/retroresan. Och sen vill vi att ni prenumererar på våran podcast om ni inte nu redan gör det. iTunes eller RSS är alternativ som finns i dagsläget och länkar för dessa finns på vår hemsida. När ni är ändå inne på iTunes så får ni jättegärna skriva en recension på oss. Vi blir superglada oavsett egentligen vad ni skriver. Vi behöver alltid kritik och är den positiv så negativ, hjälp oss att bli bättre bara. Och med det, Samson, så sätter vi punkt för den här veckan. Jag heter Anders. Jag heter Samson. Målet är ingenting. Resan är allt. Massa feveroni på.